Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de aanslag gisteren in Jeruzalem blijkt een Israëliër te zijn doodgeschoten door Israëlische militairen. De man greep in toen twee terroristen het vuur openden op mensen die bij een bushalte stonden te wachten. Twee militairen dachten dat de Israëliër ook een terrorist was en schoten hem neer. Ook al hield hij zijn handen omhoog. De man overleed in het ziekenhuis. Hij zou vandaag 38 zijn geworden. De aanslag in Jeruzalem is geclaimd door Hamas. De aanvallers schoten op de bushalte drie mensen dood en zijn zelf ook gedood. Als er een rechtskabinet komt, kan de energietransitie vertraging oplopen. Daarvoor waarschuwt netbeheerder Tennet. Bestuursvoorzitter Manon van Beek zei in Nieuwsuur dat ze vreest dat het momentum voor de energietransitie verdwijnt. We gaan naar een CO2-vrije toekomst en dan helpt onzekerheid en zigzagbeleid niet, aldus van Beek. De Tennet-topvrouw vreest onder meer dat bouwers van windmolens uitwijken naar de VS. De rechtse partijen verschillen van mening over het klimaatbeleid. De PVV wil het bijna helemaal afschaffen. De VVD wil ermee doorgaan. De BBB en NSC zitten er tussenin. Zowel Ajax als AZ heeft nog kans om te overwinteren in de Conference League. Ajax verloor de afgelopen avond met 4-3 van Olympique Marseille en gaat daardoor niet verder in de Europa League. Maar kan over twee weken tegen AEK Athene wel een plek in de Conference League veiligstellen. AZ won met 1-0 van Zrinjski Mostar en kan daardoor nog tweede worden in de pool. Maar dan moeten de Alkmaarders over twee weken wel winnen van Legia Warschau. Lukt dat, dan gaat AZ door naar de tussenronde van de Conference League. Het weer. Vannacht weinig wind met kans op mist. Bijna overal vriest het 1 tot 5 graden. Overdag kan langs de noordkust een enkele winterse bui vallen. Elders is het droog en wisselend bewolkt. Het wordt niet warmer dan 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Als je op vakantie bent, denk je dan wel eens aan de vele honden die je daar ziet. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. In veel Europese landen zijn er veel zwerfhonden. SOS Dogs vangt deze zwerfhonden uit onder meer Roemenië op en stelt ze ter adoptie in Nederland. Maar hoe ziet zo'n adoptieproces er nou uit? En hoe kan het dat we in Nederland niet zoveel zwerfdieren zien als in veel andere Europese landen? Daar ga ik het vandaag over hebben met Nathalie Klingen van datzelfde SOS Dogs. En Nathalie zit hier dus in de studio. Welkom Nathalie, wat fijn dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, om te beginnen, wat verstaan we nou precies onder zwerfdieren? Als ik het over zwerfhonden heb, die kun je in verschillende categorieën onderverdelen. De echte, zoals mensen denk ik vaak zien, zwerfhonden, die dus geen eigenaar hebben, die mager zijn. Dat zijn niet eens eigenlijk de honden waar wij ons op richten. Want deze honden zijn niet zo reproductief. Die krijgen dus niet veel nageslacht. Maar het gaat juist om de honden die een eigenaar hebben, maar die eigenlijk niet zo goed op let. Dus die hond mag dan meerdere momenten op de dag loslopen buiten. Niet gecastreerd, niet gesteriliseerd. De hond van de buren, hetzelfde verhaal. En dat zijn de honden die te eten krijgen. En die zijn heel reproductief. Dus die zorgen voor het meeste nageslacht. En dat zijn de honden waar bijvoorbeeld met castratieprojecten waar je op moet richten. En ook iedere potentiële huishond in bijvoorbeeld een land als Roemenië kan een zwerfhond worden natuurlijk, kan een loslopende hond worden. Dus, omdat hij slecht wordt behandeld? Ja, of dat hij dan hebben mensen geen zin meer in, of er komen pups en die worden op straat gezet. En dat is niet alleen in Roemenië hoor, maar in meerdere landen uiteraard. Zien we dat veel, dat honden gewoon op straat worden gegooid? Ja juist. Waar zonder mensen geen honden. Dus de zwerfhond is natuurlijk een product van de mens. Ja. In de woestijn waar niemand woont, vind je geen honden. En het is een wetenschappelijke benadering ook hoor. Je kan het terug herleiden, zeg maar, ook naar de natuur. Je hebt een zogenaamde maximale draagkracht. Wij doen het allemaal in het Engels. Carrying capacity heet dat. En dat zie je in de natuur ook terug. Dus je hebt in een omgeving, in een straat of in een wijk of in een stad, kan je een maximaal aantal zwerfhonden hebben. En dat hangt af van het beschikbare voedsel, water, onderdak. Mm-hmm. En dat die maximale draagkracht, die vult zich dus met... Elke omgeving heeft dus kan een maximaal aantal honden hebben. En dat zie je in de natuur ook. Een bepaald gebied kan een maximum aantal zwanen, ratten of noem maar op. Ja, en dat zie je met zwerfhonden ook. En dan zou je zeggen, nou, dan haal je toch het voedsel weg. Maar dat kan dus niet, want de mens produceert afval. Er zijn heel veel mensen die voeren natuurlijk ook de zwerfhonden en de zwerfkatten. Ja. Dat zie je nu in Istanbul gebeuren. Daar heb je echt nu ongelooflijk veel zwerfkatten. Die worden geaccepteerd door de mensen en die voeren ze. Maar ze worden niet gecastreerd of gesteriliseerd. Dus ze zijn heel vruchtbaar, waardoor er dus steeds meer zwerfkatten komen. En dat is dus eigenlijk het probleem. Dus de het is mens niet zozeer... is het probleem, de hond is het probleem niet. Nee, maar het is niet zozeer het zwerfdier zelf wat het probleem is, maar dat het weer voor veel nageslacht kan zorgen. Ja, maar kijk, wij zeggen altijd, wij begrijpen dat mensen overlast hebben van zwerfhonden. Ik bedoel, als ik naar Roemenië ga, dan hoor je 's nachts alleen maar honden blaffen. Ik kan ook begrijpen als er roedelshonden zijn die bedreigend overkomen. Dat snappen wij. Alleen de manier waarop overheden dat nu proberen op te lossen door te doden of te vangen en in een asiel zetten en na 2 weken afmaken. Dat is de oplossing niet. Want die lege plekken in die beschikbare ruimte worden weer opgevuld, omdat er dan het beschikbare voedsel blijft hetzelfde. Mm-hmm. Waardoor dus meer pups geboren worden die langer kunnen, beter kunnen overleven, omdat dat voedsel beschikbaar is. Ja. En dat is wat wij bij SOS Dogs vooral doen, is overheden uitleggen hoe dat werkt. Dus dat doden, het is A, zinloos, B, inhumaan. En het is ook duur, want je kan dit nog 1000 jaar blijven doen. Ja. Als je castreert en steriliseert en je doet dat echt goed, minimaal 5 tot 8 jaar, dan kan je het probleem gewoon oplossen. Want over welke cijfers hebben we het precies, als we het hebben over zwerfhonden in Europa? Weten we dat überhaupt? Nee, toevallig heb ik een paar weken gelezen. Nee, op de 18 november was, heb ik een lezing gegeven. Dus had ik nog eens even in de cijfers gedoken. En je kan het op 1000 verschillende websites, kom je ook 1000 verschillende cijfers tegen. Maar we hebben het over meer dan 100 miljoen honden in Europa. Zo. En vroeger kon je zeg maar een paar nullen eraf halen. Als je 7 miljard, de wereldbevolking 7 miljard is. Dan had je ongeveer 700 miljoen zwerfhonden. Maar of dat nou nog steeds zo opgaat, weet ik niet. Omdat er toch ook wel in landen nu wel gecastreerd en gesteriliseerd wordt. Ja. Maar ik noem Europa eigenlijk altijd het vergeten continent. Want als we het over zwerfdieren, wij noemen dat populatiemanagement. Dan kijk je toch vooral naar India bijvoorbeeld, omdat daar rabies heerst. Naar heel veel landen wordt gekeken waar rabies is. Hondsdolheid is dat, hè? Ja, hondsdolheid, sorry. Ja. En dat is een zoonose, dus dat kan van dier op mens overgaan. En dan gaat je gewoon, als je er niet op tijd erbij bent, ga je gewoon, overlijd je gewoon. Ja. En dat zijn vooral kinderen die daar door de hondsdolle honden gebeten worden, omdat ze natuurlijk ook meer op ooghoogte zitten. En men spreekt nog steeds over 50.000 rabies doden mensen dus per jaar. Dat is dus in Europa heb je natuurlijk niet echt rabies. Kijk, Turkije noemen ze een hoog rabies risicoland, maar dat is niks vergeleken met India. Oekraïne bijvoorbeeld is ook een hoog rabies risicoland. En vorig jaar zijn er natuurlijk best wel veel, of nog steeds komen de Oekraïnse honden naar Nederland. De Europese Commissie had de wetgeving versoepeld voor vluchtelingen die met hun hond naar of kat de EU binnenkwamen. Ja, want de dieren zitten ook in oorlog. Ja. Ja, maar die versoepeling is inmiddels opgeheven. En dat houdt in, er zijn natuurlijk heel veel wet en regelgeving om een hond vanuit het buitenland naar Nederland te krijgen. En voor derde landen noemen ze dat. Dus dat is Oekraïne of een land als Turkije, dus geen EU-lidstaat. En een hoog rabies risicoland kan je honden onder de 7 maanden niet het land binnenkrijgen. Er moet een bloedtest gedaan worden, er moeten 3 maanden gewacht worden. Dat zie je dus minder nu dat de honden uit Oekraïne nu gehaald worden. Ja. Dus met vluchtelingen, die moeten nu ook aan die wachttijd voldoen. Dus die kunnen niet stel of sprong meer wegkomen. Zeg maar als we het hebben over zwerfhonden en ook over honden die uit het buitenland naar Nederland worden geadopteerd, gaat het heel snel over Roemenië. Waarom is dat? Waarom is het probleem in Roemenië, lijkt dat zo groot? Ja, Bulgarije is het land is kleiner. Bulgarije is kleiner dan Roemenië, maar daar is de situatie eigenlijk hetzelfde. Roemenië is een moeilijk land. dat is natuurlijk sinds 2007 lid van de Europese Unie. Ja. En heel veel mensen onder Ceausescu werden gedwongen van het platteland naar de stad te verhuizen en lieten hun dieren achter. En op de een of andere manier speelt ook corruptie een grote rol. Ik zeg altijd, in landen waar corruptie is, heb je zwerfhonden. Op de een of andere manier. Ik zie daar wel een verband in eigenlijk. En dat zie je daar zeker. Is dat een verband? Ja, omdat er wordt natuurlijk in Italië bijvoorbeeld ook, hè, er wordt geld aan verdiend. Dus en in Roemenië is het. Wij hebben heel veel met politici gesproken. Omdat hebben geprobeerd dat er een wet komt die voor de bescherming van huis- en zwerfdieren. Er zijn veel asielen. Ja, ik vind dat het woord asiel mag het eigenlijk niet hebben. Het zijn gewoon opslagplaatsen waar ze honden onder erbarmelijke omstandigheden opsluiten. En daar wordt ook geld aan verdiend. Maar hoe wordt er dan geld aan verdiend? Nou, er zijn hondenvangers, die krijgen salaris. Ik zeg altijd, dat is een beetje hetzelfde als de rattenvangers in Nederland. Als zij zeggen, ik vang niks, dan verdienen ze niks. Dus ze... Maar als er geen ratten zijn, verdienen ze ook niks. Nee, ze willen helemaal niet dat het probleem opgelost wordt. Ik zeg dat er moet politieke wil zijn. En als je een burgemeester vindt die wel mee wil werken. Ik snap, er zijn natuurlijk heel veel inwoners die gewoon last hebben van die honden. En die gaan klagen bij de gemeente. En dan is het de taak van vissen. Wat wij dan doen, is wij gaan naar de burgemeester toe. En wij zeggen, hoe kunnen wij samenwerken? Hoe kunnen wij zorgen dat het probleem opgelost wordt? Ja. En ja, en als één gemeente, je hoeft niet gelijk op een grote stad te richten. Maar als jij bijvoorbeeld op een dorp richt en het lukt daar, dan is de burgemeester van een ander dorp denkt, hey, dat is leuk, dat werkt. Kan je ook bij ons komen? Ja, en hoe doen jullie dat dan precies? Jullie gaan in gesprek of jullie gaan er naartoe? Ja, of? Ja, nou kijk, wij gaan niet met het vingertje wijzen, je moet het zo en zo doen. Vroeger deden veel buitenlandse organisaties, hadden die neiging nog wel eens. En wij zeggen altijd, sla een arm om ze heen en kom, we gaan dit samen oplossen. Hoe gaan we dat doen? En in Turkije doen we ook heel veel. Dat is dan, ja, onze oprichter, zeg maar, van SOS Dogs was eerst actief in Turkije. En dat is allemaal een beetje met elkaar verweven. En in Turkije zie je nu echt wel dat wel een soort verandering komen. Terwijl dat eigenlijk niet het land was waarvan wij dat hadden verwacht. Wat is dan die verandering die je daar denkt te zien? Hebben ze een wet aangenomen een tijdje geleden. Nou, wetten zijn leuk, maar het wil natuurlijk niet zeggen dat die gehandhaafd worden. Maar dat er echt wel veel gemeentes zijn die ook wel inzien, na jarenlang vangen, doden, dat het gewoon helemaal geen zin heeft. Dus dat je, en ook de bevolking wordt steeds meer, accepteert het eigenlijk niet meer. En ja, dat is een voordeel, want dan kunnen wij... Politieke druk. En Nederland kent geen gekozen burgemeesters, maar in het buitenland heb je natuurlijk altijd gekozen burgemeesters. Dus dat is ook een verschil. Ja. Alleen het nadeel is dat ze natuurlijk altijd voor een beperkte periode daar zitten, dus voor 4 jaar. Dus het ene keer heb je met een burgemeester een goede relatie en daar sluiten dan ook contracten mee. Maar ja, wordt daar vervolgens een nieuwe burgemeester gekozen na 4 jaar, die een bloedhekel heeft aan honden, ja, dan zie je het wel eens in duigen vallen. Ja. Dus, En hoe ben jij dan bij SOS Dogs beland? Ja, ik heb in 2001... ik was al eerder gediagnosticeerd met MS. En in 2001 moest ik minder gaan werken, gedwongen. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh, nu is er tijd voor een hond. En dat was in 2001. Toen had je natuurlijk niet was internet nog niet zoals het nu is. Had je één website waar verschillende stichtingen hun honden op adverteerden, zeg maar. Dacht, ja, ik ga een hond uit het buitenland nemen. Dus toen kwam mijn eerste hond van stichting AI. Die bestaat nog steeds, die stichting. Dat is een van de oudste stichtingen. En die hond kwam van het eiland La Palma. Toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen voor die stichting. Toen dacht ik, ja, is dit nou de oplossing om al die honden hierheen te halen? Dacht, nee, dat kan ook. Zoveel huizen zijn er niet, zeg maar. Zoveel mensen zijn er niet om al die honden te adopteren. Mm-hmm. Dus hoe ga je dat dan? Hoe lossen we dat daar op? En toen kwam ik in aanraking met Robert Smith. Dat is een Engelsman. Mijn tweede hond kwam van diezelfde stichting. Die kwam uit Turkije. En die kwam uit het asiel wat hij daar heeft opgezet. Robert Smith is een zakenman. Iemand die in het textiel werkt. En die had een fabriek in Istanbul. En die zag al die zwerfhonden maar op dat terrein lopen. En ik dacht, hoezo dan? Waarom wordt dit niet opgelost? Wat is dit? En hij is daar ook op een zakelijke manier naar gaan kijken. Hoe gaan we dit efficiënt en humaan uiteraard oplossen? En toen heeft hij een asiel, is hij gestart op een oude vuilnisbelt. En is hij ook met politici gaan praten. Hoe gaan we dit nou oplossen? Maar ik wil wel met klem zeggen dat een asiel in een land waar bijvoorbeeld lokale adoptie heel laag is, heeft natuurlijk helemaal geen zin. Want die honden komen er niet uit. Je gaat ze alleen, wij noemen dat warehousing dogs. Dus je gaat ze eigenlijk gewoon opstapelen in een asiel zonder dat ze er ooit uitkomen. Ja. Dus dan, als je echt een populatie wil verminderen, zul je loslopende honden op straat moeten tolereren voor een tijdje. Want je moet een steriele populatie creëren, waardoor er geen vruchtbare honden die populatie meer kunnen infiltreren, zeg maar. Ja, maar je zei al eerder, er zijn ook bijvoorbeeld honden met hondsdolheid. Dat vinden mensen natuurlijk eng. In Roemenië heb je dat. Dat komt bijna niet voor. Nee. Maar hebben we dan toch een beetje dat beeld dat elke zwerfhond een gevaarlijke hond zou zijn? Ja. Een beetje filmachtig misschien? Ja, dat denk ik. Ik weet het niet. Ik ben heel vaak in die landen geweest. En ik heb het nog niet meegemaakt dat ze op straat of wat dan ook, dat ik denk, oh, gevaarlijke honden. Helemaal niet. Die honden zijn afhankelijk van de mens. Dus als zij heel gevaarlijk zouden zijn, overleven ze helemaal niet. Snap je? Dus dat de meeste honden zijn juist heel benaderbaar. Omdat ze zijn afhankelijk van de mens. Ja. Dus, ja. Yeah. En ze passen zich er ook aan, toch? Want ik heb wel eens een filmpje gezien van een zwerfhond in China, volgens mij. Die dus deed alsof hij een mank pootje had. Omdat hij wist, als ik doe alsof, dan vinden mensen me niet. Dat was wel een hele slimmerik, denk ik. Dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Maar ze, ja, kijk, als je wat verder op de materie ingaat, hè, dus hoe vang je die honden als je ze wil kastreren en steriliseren? En vangen, dat is eigenlijk alweer een verkeerd woord. Het is gewoon verzamelen. Wij zeggen collect, neuter, vaccinate en return. Dus je verzamelt ze, je vaccineert ze, je kastreert, steriliseert ze en return, je zet ze weer terug. En sommigen zeggen release. En dat geeft voor burgemeesters ook een enge term, want release, ga je dan allemaal honden vrijlaten bij mij? Nee, we zetten ze weer terug op dezelfde plek. Want dan zorg je ook dat die honden minder migreren, zeg maar. Dus je zet ze op hun eigen plek weer terug. Daar zijn ze gewend te leven. En ja, hoe meer steriele honden daar zijn, hoe minder nageslacht. En op een gegeven moment sterft het natuurlijk uit. Maar ik weet natuurlijk niet, als ik loop in het buitenland, of een hond steriel is of niet. Dat kan je wel zien. Want bij katten zie je heel vaak, is er een stuk van het oor afgeknipt. En, sorry, dat doen ze bij honden ook wel eens. Of ze hebben een oormerk. Dus als je een hond met een plastic oormerkje ziet, dan weet je, die is gecastreerd of gesteriliseerd. Ja, en die kan ik in feite veilig aaien. Die andere honden kan je ook veilig. Er komen hondsdolheid komt in Europa, zeker in Roemenië en in Bulgarije, dat soort landen, komt zelden voor. Ja. Maar zelden, volgens mij onder zwerfhonden helemaal niet. Nee. Nee. Wat ik bijzonder vind aan SOS Dogs, en dat ben jij zelf ook, is dat de meeste bij jullie vrijwilligers zijn. Allemaal. Ja. Ja, nou, we hebben één iemand in loondienst die dat is niet dat een vet betaalde baan is of zo. Nee. Maar die woont, zeg maar, we hebben een soort boerderij in Didam. En daar vangen wij de honden op. Het is niet zo dat het een heel grote plek is, hoor. Er zitten niet heel veel honden. En dat is gewoon een tussenstation. Dus de honden die uit Roemenië komen, en brengen we daar tijdelijk onder. En dan voordat ze geadopteerd worden. Of soms worden ze rechtstreeks geadopteerd. Ja, want hoe manage je een best wel grote organisatie met alleen vrijwilligers? Want het gaat hier ook wel om expertise. Ja, nou, Robert Smit is eigenlijk, zeg maar, de grootste, ook de financier, zeg maar. Ja. En dat is ook wel een beetje de makke, want hij zegt altijd, ik wil niet bedelen om geld. Maar zo werkt dat nou helemaal als je een NGO hebt. Maar goed, dat is, het is dus soms niet altijd even makkelijk als je natuurlijk met vrijwilligers werkt. Ieder sommigen hebben een baan ernaast. Wij zijn niet de enige. Er zijn natuurlijk heel Nederland draait volgens mij tegenwoordig op vrijwilligerswerk. Dus ja. In alle takken van sport. Ja. En Robert is ooit, zei je eerder, eigenlijk begonnen in Turkije. Daar gaat het nu een stuk beter. Dus nu richten jullie op Roemenië. Zijn er meer landen op jullie wensenlijstje? Ja, maar in Turkije is nog zat werk te doen. Het is, kijk, ik denk niet, zolang ik leef, wordt het probleem niet opgelost. En ook in de volgende generatie nog niet, denk ik. Maar ja, het verweeft zich allemaal een beetje met elkaar. Omdat sommigen krijgen we bijvoorbeeld een vraag. We hebben ook een keer een vraag gekregen of we. Bij ons hebben we ook heel veel stagiaires. Wij hebben een tijdje lang zelf dierenartsen in loondienst gehad. Nog steeds hebben we een paar. En omdat wij veel honden kastreren en steriliseren, zijn er natuurlijk studenten diergeneeskunde die willen dat willen stage lopen. Dat hebben we een tijd gedaan. Af en toe doen we dat nog steeds wel eens. Maar er kwamen bijvoorbeeld mensen uit Taipei, uit Taiwan. En die zijn naar huis gegaan en gedacht, ja, we moeten hier in Taiwan moeten we ook zoiets creëren. En dan werd bijvoorbeeld Robert uitgenodigd om naar Taipei te komen om uit te leggen hoe we dat doen of gedaan hebben. Kijk, het enige nadeel is, zoals wij het hebben gedaan of nog steeds doen, is je moet, zeg maar, je product, zo noemen wij dat, verkopen aan een burgemeester. Dus je moet uitleggen waarom het beter is om te kastreren en steriliseren en niet doden of in een asiel stoppen en daarna doden. En dan moet je dus met cijfers komen. Je moet kunnen laten zien, kijk, we hadden in bijvoorbeeld in de stad Oradea, dat is in Roemenië aan de Hongaarse grens, dat was een succesvol project. Zo'n stad met toen de tijd 210.000 inwoners, ongeveer 7.000, 8.000 zwerfhonden. Wij zijn daar 5 tot 8 jaar bezig geweest. En helemaal niet zo, moet ik dat zeggen, we hebben heel veel fouten gemaakt. En toch hebben we het aantal honden, loslopende honden. Ik geloof uiteindelijk waren er nog 300 loslopende honden. In plaats van die. Wat voor fouten dan? Wat kan je fout doen in dit? Ja, je kan heel veel. Het is heel fragiel. Je hebt met lokale dierenbeschermers te maken. Dus die moet je natuurlijk ook onder de pet houden. Nee, hoe moet ik dat zeggen? Dat klinkt niet leuk. Daar moet je mee samenwerken. Nou, die willen zich ook serieus genomen voelen. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Maar dat zijn jouw oren en je ogen. Dus daar moet je mee samenwerken. En stel dat bijvoorbeeld euthanasie is een heel gevoelig onderwerp. Dus als je echt een uitzichtloze situatie voor een hond hebt en je euthaniseert hem, dan moet je dat vaak aan de lokale mensen, dierenbeschermers, moet je dat wel goed uitleggen. Als je moet een sluitend contract hebben met de overheid, met de lokale overheid. Het gebeurt ook heel vaak dat jij natuurlijk de honden kastreert, steriliseert op onze kosten. Mm-hmm. En vervolgens achter onze rug om een hondenvanger de hond alsnog doodt. Dat gebeurt? Tuurlijk, dat soort landen gebeurt dat natuurlijk. Dus, en dat moet je, daar hebben we op een gegeven moment een clausule in onze contracten. Als de gemeente alsnog ons project op wat voor manier ook saboteert, dat zij de kosten dan terugbetalen, bijvoorbeeld dat soort dingen. Ja, ja, en daar leer je onderweg dat natuurlijk, dat je sommige, dat je het niet, dat je het anders moet doen. Want heb je dat saboteren ook echt bewust meegemaakt? Dat je dacht, maar dit is gewoon een bewuste actie. Wat het nadeel is, als je een land als Roemenië, vanuit hondenpopulatiemanagement gezien. Je kan natuurlijk in een dorp kan je dat allemaal onder controle houden. Ja. Er kan ook een burgemeester zijn van het naastgelegen dorp die denkt, oh, weet je wat, ik gooi mijn hond in de vrachtwagen en die dump ik in het dorp ernaast. En dat is wat je heel vaak ziet, dat er gedumpt wordt vanuit andere plekken. Ook omdat ze het goed bedoelen. Want daar zit een organisatie die zorgt goed voor de honden. Maar ook natuurlijk mensen die het slecht bedoelen of burgemeesters van, dan ben ik van die honden af. En dan, dus dat gebeurt. En daar moet je allemaal rekening mee houden. Dus en dan zeg ik altijd, zat je op een eiland, dan heb je dat dus niet. En veel van die honden die belanden uiteindelijk in Nederland. Daar gaan we het zo meteen over hebben, hoe jullie je daarmee bezighouden. Zit je ondertussen te luisteren en heb je vragen aan Nathalie? Of wil je graag vertellen over jouw opgedane ervaring met adoptiehonden of zwerfhonden? Gebruik de gratis NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Eerst muziek, want je bent ook de DJ vannacht. Je wilde graag Ain't No Sunshine horen van Bill Withers. Waarom die? A, vind ik het gewoon een onwijs goed nummer. En B, dat wordt ooit op mijn begrafenis gedraaid, wil ik. Ja, waarom die dan zo graag? Ik net voor de uitzending vertelde ik al, ik was in 2019 gediagnosticeerd met uitgezaaide melanoom, fase 4. Ik had niet zo lang meer te leven. Toen hadden we ook alles natuurlijk moeten regelen over euthanasie en dat en dat. En ook muziek uitgekozen. En dit nummer had ik dan uitgekozen, dus vandaar. Ja, we gaan naar de luisteren. Ja. Heb je dus ondertussen vragen? Bel 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Hoorde je met Ain't No Sunshine. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Nathalie Klingen. Zij zet zich samen met SOS Dogs in voor zwerfhonden uit onder meer Roemenië. Heb je vragen? Bel 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ja, Nathalie, we zeiden net al, veel van die honden uit Roemenië belanden uiteindelijk in Nederland. Waarom komen ze naar Nederland? Ja, veel. Het is, als je kijkt naar de totale populatie in Roemenië, zijn het er niet zoveel die naar Nederland komen. Nee. Sorry, ik ben even vraag even kwijt. Waarom die honden uiteindelijk naar Nederland komen? Ja, nou, de vraag naar rasloze honden in Nederland is best wel groot. Per jaar is de vraag naar honden in totaal is iets van 180.000 nu. En ja, zoveel wordt er niet gefokt. Er worden geen 180.000 honden gefokt. Nee. En ja, mensen willen ook graag iets goeds doen. En als je een hond natuurlijk uit buiten, je hebt een unieke hond. Je hebt geen kopie van een rashond, zeg maar. Dus nee. De vraag is er gewoon naar. Ja, maar je zou zeggen dat rashonden populairder zijn, maar dat is hier dus niet per se het geval. Nee, het aandeel rashond in Nederland is nog steeds groter dan de rasloze hond. Jawel, jawel. Maar goed, ik weet niet of de laatste tijd is heel veel in het nieuws, hè, van de broodfokkers in Nederland. Er zijn er pas geloof ik weer 600 honden in beslag genomen die onder erbarmelijke omstandigheden bij een fokker verbleven in Eersel. Dus ja, ik denk dat de rashond ook wel een klein beetje een negatief imago aan het krijgen heeft. Ja. En ook voor het doorfokken natuurlijk, met allerlei erfelijke toestanden. Dus ja. Ja, ik vind, wij hadden vroeger ook altijd van die rasloze hondjes. En ik vond er ook eigenlijk leuker. Ja, nou ja, ze gaan meestal langer mee ook. Ja. En je hebt een unieke hond. Ja, dus je hebt toch. En ik merk dat zelf ook. Hè. Ik heb zelf natuurlijk ook honden uit het buitenland. En ja, de eerste vraag is als mensen mij zien lopen: goh, wat voor ras is dat? Nou ja, en dat is. Een vuilnisbakkie. Nou ja, het is niet de oplossing om massaal op hele grote schaal allerlei honden uit het buitenland te halen. Maar ik zeg altijd, mijn honden zijn wel de visitekaartjes voor de honden die nog in het buitenland zitten. Mm-hmm. Dus ik kan mijn verhaal doen. Als iemand vraagt, goh, wat een mooie hond heb jij? En dan kan ik vertellen, ja, die komt uit Turkije. Van de straat. Oh, echt? Nou, dan kan ik uitleggen hoe ze daar leven. Ik heb ook een hond uit Spanje. En zo, oh, nou, dat wist ik niet dat ze in Spanje ook zoveel honden een rot leven hebben. Dus ja, en hoe meer dat die boodschap verspreid wordt, denk ik, hoe meer mensen zich er bewust van worden. Ja, want als ik een hondje wil, dus ik bel aan bij SOS Dogs en ik zeg, ik wil graag een hondje adopteren. Hoe gaat dat dan? Nee, we hebben een website uiteraard. En daar staan onze honden op, die we ter adoptie hebben staan. En stel dat je ziet een foto en je denkt, oh, dat is een leuke hond. Dan kan je mailen. En dan volgt er uiteraard een uitgebreid gesprek. Of om te kijken of die hond wel binnen jouw gezinssituatie past. Ja. En ik moet er eerlijk bij zeggen dat wij heel streng zijn. Er zijn, ik weet ook dat er stichtingen zijn die niet zo nauw kijken. Maar wij hebben er niks aan als die match niet lukt. Want wij vinden ook, als wat voor reden ook, als het niet lukt, dat de hond wel terugkomt bij ons. En we hebben er natuurlijk niks aan als we continu honden terugkrijgen. Omdat... Dus jullie houden dat wel in de gaten? Uiteraard. Hoe doe je dat? Ja. Hoe monitor je dat? Ik doe de nazorg, heet dat dan. Als nabellen. Nou moet ik zeggen dat ik dat een beetje aan het verslof is, omdat ik het te druk heb. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook op Facebook een Facebookgroep voor baasjes van SOS-honden, SOS-dogshonden. En mensen vinden het natuurlijk ook leuk. Als ze iets leuks meemaken, dan plaatsen ze een foto. En zo houden wij een beetje contact. En als er problemen zijn, dan moeten ze uiteraard contact met ons opnemen. En dat doen ze ook. Dus gaan kijken of we het op kunnen lossen. En wat voor probleem moet ik dan aan denken? Dat de hond niet met kinderen kan of zo? Nou, nee, maar meer weet je, als mensen gaan scheiden of iemand komt te overlijden. Of kijk, de honden worden natuurlijk ook in Roemenië gescreend. Het heeft natuurlijk helemaal geen zin om honden naar Nederland te halen die waarvan je van tevoren al weet die zich hier niet aan kunnen passen. Dus daar kijken we natuurlijk naar. En ja. Dus om die kans verslagen zo groot mogelijk te maken. Ja, ja, maar jullie criteria zijn best streng dus. Ja. Welke criteria moet ik me aanhouden? Nou ja, kijk, als iemand zegt ik heb een fulltime baan, ik ben 5 dagen in de week van huis, ja, dan houdt het gelijk eigenlijk op. Ja. Dat is natuurlijk niet de manier waarop je een hond kan houden. Verzin het maar. Of iemand... met een heel druk gezin, met 4 kleine kinderen. Vragen wij ons, wat heb je er tijd voor? Want je moet in het begin, vooral in het begin, je moet in het begin even investeren in zo'n hond. Omdat die hond zich natuurlijk ook aan moet passen aan een gezinsleven. Ja. En daar moet je ook de tijd voor hebben. Maar ik kan natuurlijk ook liegen tegen jou. Dat ik een mooi verhaal voor doe. En daarom hebben wij iemand in dienst die daar heel goed doorheen kan prikken. Ik zeg het eerlijk, ik ben er niet zo goed in. Dus ik doe het ook niet. Nee. Dan moet je. En als iemand dat al jaren doet, die weten wel hoe dat werkt. Ja. En waar let die dan op, weet je dat? Bijvoorbeeld, we vragen bijvoorbeeld ook of mensen al eerder honden hebben gehad. En wat is er dan met die honden gebeurd? Nou ja, als iemand 3 keer een hond heeft weggedaan, vinden we het ook al. Dan moet je ook bij jezelf gaan nadenken. Klopt dat wel? Maar goed, dat kan natuurlijk ook als een legitieme reden voor zijn. Je moet gewoon doorvragen. En dan, ja. Ja, maar we hadden natuurlijk ook, dat is bekend, dat in de coronatijd veel mensen een hond of een kat namen. Ja. Simpelweg omdat ze zich verveelden. Ja. Merkten jullie dat ook, dat er veel werd aangevraagd? De aanvragen waren echt ongelooflijk. Maar dan zijn de afwijzingen natuurlijk ook heel veel. Want zijn natuurlijk ook heel veel mensen. Corona was geen reden om een hond te nemen. Want je wist natuurlijk ook dat er een einde zou komen aan dat thuiswerken. Ja. Dus, maar mensen zijn kortzichtig daarin. Ja, maar wij niet. Nee, want hebben jullie ook gemerkt dat honden dan gewoon weer terugkwamen? Corona? Nee, want onze stichting, maar we weten wel in het land dat wel heel veel gebeurt. Nog steeds trouwens, dat ook honden naar asielen worden gebracht. En dat is ook iets, wij willen niet dat onze honden in een Nederlands asiel belanden. Want dat zou het hele systeem, zo werkt dat natuurlijk niet. Dan nemen wij de hond, wij hebben een eigen locatie. Dus wij in Didam? Ja, maar niet veel stichtingen hebben dat. Hè. Er zijn heel veel stichtingen die werken bijvoorbeeld met gastgezinnen. Of de hond gaat rechtstreeks vanuit het buitenland naar het adoptiegezin. En als die honden dan terugkomen, dan moet je dus een gastgezin paraat hebben. Dus als die plaatsingen niet goed gaan, dan breng je jezelf in de problemen. Want waar ga je die honden laten dan? Ja. En die gastgezinnen zijn natuurlijk ook 9 van 10 keer bezet. Want je kan natuurlijk ook met een gastgezin werken. Stel dat... Dat doen wij ook wel eens als een hond die heeft wat meer tijd nodig. Nou, die plaats je dan in een gastgezin om hem even op weg te helpen. En dan ga je hem ter adoptie aanbieden. Ja. En zo ben ik ook aan mijn honden gekomen. Want dat waren ook. Ik fungeer ook als gastgezin. Maar ja, soms gaan ze niet meer weg. Helemaal niet. Nee, dat noemen wij foster failure. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dus, ja. En dat is eigenlijk ook wel een leuke manier om aan je hond te komen. Dus je zegt, nou, ik wil wel tijdelijk opvangen voor de stichting. Ja, en als er dan een hond voorbij komt, denk ik, oh, die is zo leuk. Dan hou je. Ja. Maar honden hechten zich toch ook snel? Ja, maar honden zijn echt wel flexibel. Dus okay. Die passen zich. Dat is het mooie van honden. Ze passen zich heel snel aan. Ja. Dus, ja. Want hoe bereid je een hond voor op het adoptieproces? Nou, ik had bijvoorbeeld een hondje uit Roemenië waarvan we wisten, dat is een angstig hondje, dat wordt lastig. Daar gaan we niet. Eerst gaan we die eens even goed bekijken. Dat hondje kwam bij mij. Ze heette Mac, maar wij hebben er Muis van gemaakt. En Muis is. We hebben Muis uiteindelijk gehouden. Muis is een onwijs leuk hondje voor ons. We kunnen alles met haar. Maar ze is bang van vreemde mensen. Nog. Maar niet van honden. Ze is van niks bang. Van tractoren, harde geluiden, niks. Behalve vreemde mensen. Nou ja, en toen hebben we bedacht, nou ja, weet je, ik woon in de polder, grote tuin, een weilandje. En ja, we houden haar, dus zo kom je dus ook. Het was niet de bedoeling, maar ja. Maar dat Muis bang is voor vreemde mensen, dat komt ergens vandaan. Ja, nou ja, ja, weet je, soms, we weten, ja, soms weet je niet altijd de geschiedenis van een hond. Hè? Nee. En we wisten al van, dit gaat heel moeilijk worden. Maar ja, weet je, er is altijd wel een oplossing binnen onze organisatie. Dit heeft geen zin om dit hondje bij vreemde mensen te plaatsen. Tenzij ze daar echt voor kiezen. Hè? Er zijn mensen die kiezen daarvoor. Hè? Dus die kiezen bewust ook voor een hond met 3 poten of 1 oog. Of een bange hond. Dus, natuurlijk zijn er mensen die daarvoor bewust voor kiezen. Ja, want een vriend van mij heeft laatst ook een zwerfhond geadopteerd. Wat zeg maar eerst een zwerfhond was. Ja. Dat was een vrij agressieve hond. Okay, maar hij wilde dat, omdat het een hond was waarvan werd gezegd, ja, die hond, daar kan niet iedereen mee omgaan. Maar hij kon dat wel. Ja, nou, dat is mooi. Maar kijk, dat moet je als organisatie. Dus er moet ook echt een match zijn. Ja, maar dan moet je als organisatie ook heel eerlijk over zijn. Ja. Want dat zien we natuurlijk ook wel gebeuren. Dat dus niet zo is. Of dat mensen compleet voor een verrassing komen te staan. Omdat de hond helemaal niet zo is zoals in de omschrijving op internet staat. Ja. En ja, dat proberen wij in ieder geval te vermijden. Want dat, ja. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je dan denkt, oei. Deze hond is toch nog niet ready voor adoptie? Nou, zo ben ik dus ook aan mijn eigen hond ook gekomen, aan Joepie. Dat is een hond die heeft 2 jaar in Turkije of in Istanbul op straat gelopen. Ja, we zien nu een hele mooie foto op de webcam. Oh, wat een schatje. Ja. Nou, ik moet zeggen, nee, dat is niet waar. Hij is gevonden toen hij 2 jaar oud was. En waarschijnlijk heeft hij niet zo lang op straat gelopen, want dat is geen slimme hond. Dat klinkt een beetje lullig, maar ik denk niet dat hij zich lang in leven had kunnen houden. Mm. Maar die kwam dus bij mij. Wij fungeerden dan als gastgezin. En die stond ter adoptie. Dus dan komen de mensen bij mij thuis natuurlijk, die dan door de screening heen gekomen zijn. En die was een hartstikke aardige meneer. En die zocht een maatje die veel met hem mee op pad kon. En hij had een eigen fabriek, maar hij was altijd onderweg. En nou, dat op zich kan ook natuurlijk hartstikke leuk zijn. Maar die hond die vond autorijden helemaal niet leuk. Dus dan. Het idee is hartstikke lief, hartstikke leuk. Maar die hond had een bloedhekel aan autorijden. Dus dan is dat geen match. Dus nou ja, en toen bleef de hond wat langer. En toen kwam er nog een opvanghond. En die konden heel goed met elkaar opschieten, ook uit Turkije. En toen hebben we besloten om ze allebei te houden. Nou ja, toen ik op mijn verjaardag, weet ik nog goed. Toen had. Ik vind het als ik een hond in de opvang heb en die moet geplaatst worden. Dus die gaat daarna naar zijn definitieve opvanggezin. Ik vind dat altijd heel moeilijk. Ik zie dat voor altijd als een soort verraad naar de hond. Het slaat natuurlijk nergens op, maar die hond heeft. Ja, die gaat opeens weer naar een andere omgeving. Juist. Die heeft, die komt als wij spreken als een bange hond binnen of onzeker hond. En die is helemaal zeker van zichzelf. En ik heb hem op weg geholpen. En dan doe ik hem weer weg. Natuurlijk worden die mensen natuurlijk gescreend. En ja, je moet er wel 1000% vertrouwen in hebben. Bij mij is het altijd huilen. Ik heb misschien wel meer dan 100 honden in huis gehad. En 100 keer huilen als ze weggaan. Altijd. En voor jou moeilijker dan voor de hond. Ik deed altijd een grote zonnebril op. En ik heb ook altijd opgevangen voor een vriendin van mij. Die was beheerder van een asiel. En die plaatste ook als buitenlandse honden. Dus toen kwamen ze ook bij mijn huis. En zij moest altijd zo lachen om mij. Want ja, ik deed altijd ja, fijn. Maar toen op een gegeven moment op mijn verjaardag. Toen had mijn man bij de ene hond. Of had bij allebei de honden een strik omgedaan. Zo van nou, die gaat niet meer weg. Want die dacht, je ziet de bui al hangen. Als er 2 honden weggaan, wordt het weer huilen. En. Nou. Dus zo zijn die honden gebleven. Ja. Ik heb ze nog steeds. En Joepie is daar één van. Hoe hou je het dan vol, joh, als je het elke keer zo'n moeilijk moment vindt? Ja, ik weet het niet. Omdat het toch. Als ik, weet je, het geeft natuurlijk een kans voor de volgende. Als je die doorstroom moet er wel zijn. Ja. Dus vandaar. En er zijn heel veel lieve gastgezinnen in Nederland. Waarvan ik ook weet dat ze het heel moeilijk vinden elke keer. Ja. Maar toch elke keer weer doen. Dus. We gaan het hier zo meteen nog uitgebreider over hebben. Eerst weer muziek. Je wilde graag Kaleo horen met Hey Gringo. Ja. Waarom die? Ja, ik heb dat ooit een keer gehoord tijdens een kookprogramma op tv. Ik vind dat zo'n gaaf nummer. En vooral in de auto. Keihard. Keihard. Nou, daar ga ik er nu ook extra hard voor je zetten. Ja. Heb je ondertussen vragen? Bel 0800-112. Of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. That she's good as gold. Yeah, and she leave you wanting more. Laying low, but I could see the smoke. Yeah, and I knew it wouldn't be long. Well, I could stay. Even lekker wakker worden met Kaleo. Hey Gringo, hoorde je. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Nathalie Klingen. Zij zet zich samen met SOS Dogs in voor het lot van zwerfhonden. En ik zei net, heb je vragen, mag je bellen of appen? Dat heeft Palmira onder andere gedaan. Die zegt, ik wilde net gaan slapen, maar ik blijf toch eventjes wakker voor dit onderwerp, want ik vind het heel interessant. Leuk. Maar ze zegt, wat weet je van het zwerfhondenprobleem in Suriname? Die is vrij groot, hè? Ja, klopt. Suriname. Ik hoor vaak verhalen dat de bevolking is arm. Dus die kunnen ook de veterinaire zorg niet betalen. Dus ook castratie, sterilisatie niet. En het is daar gebruikelijk dat mensen een hond op hun erf hebben. Maar ik weet ook dat er, volgens mij is het nog maar 2 weken terug, dat er veel Nederlandse dierenartsen daar voor castratieprojecten naartoe gaan. Ja. Maar goed, dat is heel goed. Alleen zoiets moet structureel gedaan worden. Want anders stel je het alleen maar uit. Nou, weet je wat dat is? Ik zeg niet dat het in Suriname het geval is, maar wat wij wel vaak zien is dat er bijvoorbeeld eenmalig wordt heel veel geld ingezameld en dan gaan ze eenmalig naar een plek toe in een land om te castreren en te steriliseren. En dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Want je moet iets structureel doen. Anders zeg ik altijd, dan kan je net zo goed je geld in het riool gooien. Want die... Dan doe je even tijdelijk hele haal je een klein percentage van die populatie af, maar dat is veel te klein. Dus dan je moet, als je het echt succesvol wil doen, moet je minimaal 60% van de teefjes moet je steriliseren. Ja. Eigenlijk is de juiste term castreren. Ook voor een teefje heet dat. Maar goed, bij ons in de volksmond noemen wij dat steriliseren. Ja. Ja. Maar dan moet je 60% van de teefjes moet je steriel krijgen en dan gaat de populatie afnemen. Dus als jij eenmalig ergens heen gaat, ja, dan kom je natuurlijk nooit aan die 60% structureel, zeg maar. Ja. En je zei net al eerder in het gesprek, het is belangrijk dat de politiek meewerkt. Ja. Hoe zit dat in Suriname? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk niet dat, volgens mij is er geen politieke wil om dat op te lossen. Anders hadden we al lang meer hulpaanvragen gekregen, denk ik. En misschien lokaal wel, hè? Dus maar landelijk niet. Dat geloof ik niet. Nee. Ja. Maar je vertelde al eerder, wereldwijd is het zwerfhondenprobleem dus best wel groot. Ja. In Nederland hebben we dat probleem eigenlijk niet. Hoe kan dat? Je moet niet denken dat al heel lang geleden opgelost is. Wij hadden vroeger trekhonden in Nederland. Dus die trokken dan een kar met, weet ik veel, melk, bussen of noem maar op. En van daaruit is ooit, zeg maar, een soort dierenbescherming ontstaan. En ook door, civilisatie, zeg maar. Dus hoe noem je dat? Evolutie. En toen heeft men bedacht dat die honden ook beschermd moesten worden. En zo is dat eigenlijk begonnen ooit. Ja, want er zijn ook algemene regels voor, hè? Voor het tegengaan van zwerfhonden. Ja. Nou, in Nederland, dat heeft ook te maken met hoe ontwikkeld een land is. Je ziet vaak natuurlijk in arme landen dat het zwerfhondenprobleem veel groter is. Ja, maar is er niet een wereldwijde regel bijvoorbeeld? Als je bijvoorbeeld ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen, maar als je bijvoorbeeld kijkt in de Serengeti, weet je wel, in Afrika. Daar heb je ook heel veel zwerfhonden, maar natuurlijk ook rabies. Maar daar hebben ze het probleem wel opgelost. Omdat er politieke wil is. En daarom noem ik Europa altijd een vergeten continent. Omdat er bij ons geen rabies is, is die noodzaak wordt minder gezien op de een of andere manier. Ja, het loopt wel los. In de loop der jaren ben ik heel vaak in Brussel geweest. Omdat de EU heeft geen wet en regelgeving voor de bescherming van huis- en zwerfdieren. Er is geen wet voor. En heel veel mensen roepen altijd, we willen minder Europa. Ik wil op dat gebied meer Europa. Ik wil dat er, het liefst zou ik willen dat er een wet en regelgeving komt voor bijvoorbeeld het terugdringen van zwerfhonden in Europa. En hoe zou dat eruit moeten zien dan? Verplichte castratie, sterilisatie. Doordat overheden zich ermee gaan bemoeien. En met wetten ook. Dus dat gaat ook nooit gebeuren zolang ik leef, denk ik. Maar we zijn heel vaak uitgenodigd in Brussel. We hadden een keer een brief gestuurd. Is ook een lang verhaal. Destijds had vanuit de EU kon je cofinanciering krijgen om rabies te bestrijden. Rabies bijvoorbeeld in Roemenië komt nog wel voor in vleermuizen en in vossen. En dan konden overheden, dus lidstaten, konden geld krijgen vanuit de cofinanciering om bijvoorbeeld aas te verspreiden waar een vaccinatie in zat. Hoe noem je dat? Een pil. En maar dan bleek bijvoorbeeld dat Roemenië die had gewoon dat geld in de eigen zak gestoken en nooit vliegtuigjes rond laten vliegen om dat aas te verspreiden. En daar hebben wij toen een brief over geschreven naar toen de tijd, ik weet niet hoe die heet, de voorzitter van de Europese Raad of Commissie. En die heeft ons toen uitgenodigd. En echt, ik zat op een gegeven moment elke maand in Brussel, maar er gebeurt niks. Het is allemaal leuk, al die gesprekken. En mochten weer een presentatie geven, een petitie overhandigd met 200 organisaties ondertekend uit heel Europa. Maar er gebeurt niks. Waarom denk je dat er niks gebeurt? Ja, omdat er natuurlijk ook heel veel lidstaten zijn die willen die bemoeienis niet hebben. Een land als Bulgarije of Roemenië of Griekenland, Italië. Ja, die willen daar geen bemoeienis mee hebben. Nee. Minder Europa, hè, willen heel veel. Ja. En SOS Doc zelf probeert daar wel veel aan te doen. Ja. Want die honden komen uiteindelijk dan ook voor een deel naar Nederland. En daarover had onze luisteraar Roel een vraag. Hallo Roel. Ja, goed. Als je even je koptelefoon op zou kunnen zetten. Nacht, ik spreek nog even met Roel Adema hier zo vanuit de locatie Ermelo. Ja. Het zit zo. Je hebt honden die, waar je het net over had, die lopen bij sommige landen lopen ze los en er is geen controle op. Mm-hmm. Nou weet ik dat die honden, die kunnen van alles bij zich hebben. Die sjouwen overal dwars doorheen. Ja. Ik heb in mijn bijzijn, heb ik wel een keer, en dat is hier in Nederland gewoon gebeurd, hier bij een kennissen van mij, is gebeurd dat de honden die, lopen ook gewoon bij de paarden in de stal. Mm-hmm. Als het eventjes wil. En ja? Wat is je vraag nu precies, Rob? Nou, mijn vraag is, doordat die honden overal doorheen lopen, en ze lopen, ze kunnen ziektes oplopen. Hoe willen ze die ziektes tot stilstand krijgen bij die honden? Want dan moet je toch kunnen zien aan het bloed of aan iets dergelijks? Ja, interessante vraag. Hoe weet je dat honden die je binnenhaalt, dat die gezond zijn? Ja, de EU gelden natuurlijk allerlei regels. Je kan niet zomaar een hond vanuit een andere EU-lidstaat naar Nederland halen. Er is wet en regelgeving voor. Honden moeten gevaccineerd zijn tegen rabies, sowieso. Anders mogen ze het land helemaal niet in. Daarnaast worden ze tegen allerlei andere ziektes gevaccineerd, ontwormd en ontvlooid. Dus, ja, dus je bent eigenlijk wel vrij zeker dat die honden gezond zijn die Nederland binnenkomen? Ja, als wij ze naar Nederland halen, dan als stichting zijnde, dan moet dat via traces, dat is een handelssysteem. Daar worden bijvoorbeeld ook varkens, alle dieren die in de voedselindustrie terechtkomen, vallen ook allemaal onder traces, maar ook honden. Dat wordt als handel gezien. Ook al zijn wij een NGO, dus wij verdienen er geen rode cent aan, wij worden gezien als handelaren. En dan betekent dat een buitenlandse staatserkende dierenarts die moet de honden keuren voordat ze op transport mogen. En dat doet hij wel met zijn ogen, zal ik maar zeggen. Dus, en anders mogen ze helemaal niet reizen. Nee. We hebben ook een vraag die door meerdere mensen wordt gestuurd, die jou denk ik deugd zou doen. Hoe kan ik de stichting steunen? Vragen heel veel mensen. Want mensen vinden het een mooi verhaal. Ja, dat kan uiteraard financieel. Dus op onze website staat ons bankrekeningnummer. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar geld is altijd welkom. En dat gebruiken wij dan voor de honden in Roemenië om te castreren en te steriliseren. Ja, en hoe werkt dat dan? Want daar moet je voor betalen. Wie betaal je daarvoor? Wij hebben een eigen dierenarts in loondienst. Die moeten we ook betalen. Dus ja. We moeten ze salaris betalen. En de dieren moeten ook eten hebben. Ja. Dus dat, wat staat er op de planning voor de komende tijd bij SOS Docs? We gaan gewoon door. We hebben nu niet echt een groot project voor ogen. Maar die komen er ongetwijfeld komen die eraan. En we hebben vorig jaar de aardbeving in Turkije gehad. Ja. Daar hebben wij bijgedragen. Ik geloof dat de aardbeving op vrijdag plaatsvond. En op zaterdag hadden we al 3 veterinaire teams naar het aardbevingsgebied om daar de dieren te helpen. Ja. Want dat vergeten mensen wel eens, hè? Dat bij dat soort rampen ook dieren natuurlijk. Ja, maar het was echt heel erg. Maar ook bijvoorbeeld boerderijen waar die half ingestort waren, waar dus onze dierartsen de koeien hebben geholpen. Maar ook dieren onder het puin vandaan gehaald hebben. Maar daar heb je dan ook weer speciale reddingsteams voor. Maar als ze dan die hond uit dat puin hebben gehaald, dan hebben wij ze overgenomen. En ik moet zeggen, daar betalen wij nog steeds voor. Want we hebben toen vanuit het aardbevingsgebied hebben wij denk ik zo'n 150 honden elders ondergebracht in Turkije. Maar die moeten natuurlijk allemaal gecastreerd en gesteriliseerd worden. Dat hebben we gedaan. En nu, ja, die honden. We hebben nu 150 extra honden. Dus daar moeten we ook iets mee. Dus dan moeten ook, die moeten ook eten hebben. Dus, ja. En ook uiteindelijk een baasje? Dat zal lokaal zijn. Want dat kan niet. Je kan niet zoveel. Nee. Turkije is een ander verhaal, omdat het geen EU-lidstaat is. En om een hond uit Turkije naar Nederland te halen, ben je meer dan 1000 euro kwijt. Dus aan alle keuringskosten. Ook op Schiphol moeten ze gekeurd worden door de NVWA. Dat kost gewoon 200 euro per hond. Dus, zo. Ja. Nathalie Klinger van SOS Dogs, ik wilde je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. We eindigen met muziek. Je wilde graag Hello horen van Christina Aguilera. Waarom die? Ik heb vroeger ook wel eens. De meeste honden gaan als bijvoorbeeld naar Turkije met het vliegtuig. Maar we hebben ze in het verleden ook wel eens met de auto naar Nederland gehaald. En tijdens die dat zijn natuurlijk best wel lange reizen, meer dan 3000 kilometer. En dat was een periode dat dit volgende nummer, zeg maar. Dat draaide wat keihard in de auto. Met de honden erbij. Het was misschien niet zo diervriendelijk, maar. Daaraan mee joelen. Ja, daar heb ik dat soort herinneringen aan. We gaan naar luisteren. En jullie werk wordt enorm geprezen in de Radio 1-app. En iedereen zegt eigenlijk, ga ermee door. Ja, leuk. Want er spreekt een enorme passie vanuit. En dat denk absoluut. Ik ook. Ja. Nou, dankjewel. Dankjewel, Nathalie. We gaan luisteren naar Christina Aguilera. Sees it your way, everyone's against you, but it's your life, gotta keep the faith, hold your vision, you will find your way, I may not fit the mold, may not do what I'm told, I will not be swayed by the things that they might say, they may have had their doubts, no matter what I've found, I've held my ground. Look at me, I'm still around. Dream on, dream on. Yeah. I'll never let them steer you wrong. When life comes knocking, gotta keep on running. Open that door, shout it to the world, saying hello, hello. Ha. Here I am, here I go. Yeah. There's no one quite like you. Be proud in all you do. You know you'll find a way. Be who you are, don't be ashamed now. Christina Aguilera op NPO Radio 1. En Palmira stuurt net een appje. Ik heb 5 euro overgemaakt naar SOS Docs. Leuk om te horen. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel, Palmira. Dankjewel. Nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. 3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Surinaamse oud-president Bouterse hoort op 20 december... of hij definitief wordt veroordeeld voor de decembermoorden. Hij kreeg eerder 20 jaar cel en wacht nu in vrijheid op de uitspraak in hoger beroep. Het OM eist opnieuw 20 jaar tegen de 78-jarige Bouterse, die nu oppositieleider is. Bij de decembermoorden in 1982 werden 15 mensen gemarteld en gedood in Fort Zeelandia in Paramaribo. Het waren tegenstanders van het militaire regime van Bouterse. Na de uitspraak van het Hof van Justitie op 20 december is er geen beroep meer mogelijk. Bij de aanslag gisteren in Jeruzalem blijkt een Israëliër te zijn doodgeschoten door Israëlische militairen. De man greep in toen 2 terroristen het vuur openden op mensen die bij een bushalte stonden te wachten. 2 militairen dachten dat de Israëliër ook een terrorist was en schoten hem neer, ook al hield hij zijn handen omhoog. De man overleed in het ziekenhuis. Hij zou vandaag 38 zijn geworden. De aanslag in Jeruzalem is geclaimd door Hamas. De aanvaller schoot op de bushalte 3 mensen dood en zijn zelf ook gedood. Een Amerikaanse federale rechter heeft voorlopig een streep gezet door het TikTok-verbod in Montana. De staat wilde het gebruik van de video-app per 1 januari onmogelijk maken, uit vrees dat gebruikersgegevens in handen komen van het Chinese moederbedrijf van TikTok. Online aanbieders van de app zouden een boete van $10.000 per dag kunnen krijgen. Gebruikers zouden niet worden beboet. De rechter vindt de maatregel in Montana te ver gaan, onder meer vanwege de vrijheid van meningsuiting. Het is een tussenvonnis. Partijen kunnen nog nieuwe informatie aanvoeren. Het weer. Vannacht weinig wind, met kans op mist. Bijna overal vriest het 1 tot 5 graden. Overdag kan langs de noordkust een enkele winterse bui vallen. Elders is het droog en wisselend bewolkt. En het wordt niet warmer dan 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Als je net inschakelt, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Ruben van Haften. Het afgelopen uur ging ik in gesprek met Nathalie Klingen. Zij zet zich samen met SOS Docs in voor zwerfhonden. Vier er nou middenin of wil je het nog een keer beluisteren? Dat gesprek vind je later vannacht terug in je favoriete podcast-app. Zoek daarvoor op De Nacht van. Maar doe dat wel na de uitzending, want eerst is er natuurlijk weer tijd voor Spoken Word. En ook vandaag heeft Esmee weer iets bijzonders voor ons voorbereid. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani. En ook deze week ben ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 te horen met een spoken word bijdrage die ik op maat heb geschreven. Met deze week een bijdrage wat gaat over het bestaan op straat, als in geen dak boven je hoofd hebben. Een metafoor die ik genomen heb, omdat ook het onderwerp van deze week in de uitzending zwerfhonden is, maar het onderwerp in deze spoken word bijdrage eigenlijk nog breder getrokken kan worden, namelijk het leven op straat. Zie je mij tussen zonnen, tussen manen, tussen dagen door, jaar na jaar, tussen straatlantaarns, oude verhalen, tussen de nachten die soms zwaar? Zie je mij wanneer ik dwaal op zoek naar restjes van de dag? Keek je om of op toen ik met mijn ogen diep, heel diep in de jouwe zag? Zie je mij of als passant die vluchtig je voorbij? Negeerde je mijn blik toen ik naar jou en jij snel wegkeek van mij? Zie je mij, verstopt in plooien van pleinen, weggejaagd bij restaurants, niet welkom op zoveel plaatsen, dat zie je niet aan mijn buitenkant. Dus zie je mij, dan zou je zeggen, kom, ga met ons mee naar huis. Want bij ons is er genoeg ruimte. Maken wij ervan jouw thuis. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? stand up and take a bow. And when we both get older, with walking canes and hair of gray, have no fear, even though it's hard to hear, I will stand here close and say thank you for being a friend. I wanna thank you. Thank you for being a friend. I wanna thank you. Thank you for being. Andrew Gold hoorde je op NPO Radio 1. Thank you for being a friend. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Eerder in de uitzending hadden we het over zwerfhonden, maar we blijven nog eventjes in het thema zwerven. Want in deze aflevering van Docs gaat het over zwerfafval. Sander komt tijdens zijn wandeling in het bos vaak spullen tegen bij Venlo. Maar daar zit iets bijzonders tussen. Samen met podcastmaker Naomi Steiger gaat hij op zoek naar de eigenaar van de spullen die hij heeft gevonden. Luister naar Zwermelingen. Czarna Madonna, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonna, w ramiona twoje się skryć. Je hoort de geluiden uit een bos. Het is een groot bos bij Venlo, aan de rand van ons land op de grens met Duitsland. Er is iets vreemds aan de hand in dit bos. Er worden spullen gevonden, spullen zonder eigenaar. Zoals kleding, tandenborstels en ondergoed. Je treft wel vaker een koffertje of nog eens een koffertje of meer bagage. Je treft spulletjes en dan denk je, ja, maar waarom? Dit is Sander. Ik ken Sander uit Venlo van toen ik een eerder radioproject deed in dit grensgebied. Sindsdien volgen we elkaar op Instagram. Daar post hij regelmatig foto's van spullen die hij in het bos aantreft. Dat zijn opmerkelijke foto's. Zo heeft hij eens een kunstgebit gevonden in het bos en gefotografeerd. Die opmerkzaamheid vind ik bijzonder. Daarom reageer ik weer regelmatig op die foto's. Zo werden we vrienden. En toen op een dag postte Sander een foto van een bijzonder pakketje dat hij in hetzelfde bos gevonden had. Dit was meteen anders. Je zag dat het was overwoekerd door de natuur, overwoekerd door de tijd. En de spulletjes lagen daar verscholen aan dat donkere gat onder in die bramenstruik. Sander vertelde ook dat er 5 blauwe plastic zakken omheen zaten, zodat het tegen weer en wind beschermd zou worden. Uiteindelijk bleek alles echt zorgvuldig ingepakt. Het moest de persoonlijke spullen die erin zaten beschermen. Want er zat blijkbaar een dagboek in en een aantal pasfoto's waar een vrouw op staat. Ik heb het meteen gefotografeerd. Haar foto's, haar gezicht. Er was geen anonimiteit meer. Ik had iets gezien. Ik had een gezicht bij de spulletjes. Zoals ze Sander met haar ogen heeft ingepakt, voelde ik me ook geraakt door haar blik. Alsof ze ons beiden als een medusa versteend had. En nu hebben we haar gezien. En als je eenmaal iets gezien hebt, kan je het nooit meer niet zien. Je treft een vrouw die je aankijkt vanuit een zak. Je stapt in haar wereld totdat je haar spulletjes vindt. Dat vond ik heel vreemd. Zij weet zelf niet dat andere mensen dus gewoon in haar wereld zijn gestapt. Het pakketje met haar pasfoto's in het dagboek voelde als een tijdcapsule. Of als flessenpost. Alsof het pakketje daaronder in die bramenstruik was neergelegd om gevonden te worden. Wat wilde dit pakketje vertellen? Misschien heeft iemand iets na willen laten. Ik twijfelde geen moment. Ik reageerde op Sanders foto en nam de trein. Beste reizigers, zo'n enkele minuten komen aan te Venlo. Venlo is ook een eindpunt van deze trein. Sander woont aan de rand van het bos waar hij het pakketje gevonden heeft. Het is een heel groot, uitgestrekt bos dat helemaal doorloopt tot in Duitsland. En het heeft een bijzondere naam. Het Jammerdal. Ook dat boekje, hoe dat ruikt. Zo rook onze hele zolder, hè? Ja. Maar zij is daardoor toch helemaal in jouw huis gaan zitten? Ja, zelfs alle zintuigen werden geruiken. Je hebt er gezien. Ik zit bij Sander op zolder. En als archeologen bekijken we zorgvuldig alle spulletjes uit het pakketje. Het zijn drie foto's, drie pasfoto's. Van een dame. Een dame middelbare leeftijd. Ik zie donkere wenkbrauwen. Ik zie donkere ogen. Iets donkere huidskleur. Zie ik op de foto. Of dat in werkelijkheid ook zo is, weet ik niet. Ik zie drie dezelfde foto's, maar dan in drie verschillende hoedanigheden. Doordat de foto's door het water... Ze zijn nat geweest door het vocht, zijn de foto's uitgelopen. Ze lacht niet echt, maar ze heeft toch wel een hele kleine glimlach in haar ogen, lijkt wel. Ze kijkt niet onvriendelijk. Nee, ze kijkt helemaal niet onvriendelijk. Nee, die mening deel ik. Er zit ook een Bijbel in het pakketje. Op de voorkant staat Novi Testament. Dat bijbeltje, dat is echt een zakbijbeltje voor mijn gevoel. Ja, ik vind het mooi dat het echt een soort portable bijbel is. Het is voor iemand onderweg. Ja, iemand op reis. Ja. En dan toont hij me dat wat van al deze heel intieme gevonden voorwerpen misschien nog wel het meest intiem is. Het boekje valt bijna uit elkaar. Ja, ja. Op de voorkant van het boekje staat een mopshond die ons met zijn platgedrukte neus en grote bruine ogen meelijwekkend aankijkt. Als we het openslaan, zien we dat erin geschreven is. Ik kan niet lezen wat er staat, maar ik heb wel het gevoel dat wat er geschreven is... Het boek vertelt iets. Ja, dat het niet geschreven is voor andermans ogen, ja, zeg maar. Ja. Dit is echt voor iemand zelf om het hoofd rustig te maken of om een beetje te krabbelen hier en daar en in de kantlijnen te schrijven. Niet voor een ander om gemakkelijk te lezen. Hier bijvoorbeeld staat er ineens op zijn kop iets geschreven. Het is een kriebelig, maar ook heel sierlijk handschrift. In een taal die ik niet begrijp. Maar het is meteen duidelijk voor mij dat dit een dagboek moet zijn. Sommige pagina's zijn helemaal volgeschreven. Elk stuk wit papier is met een blauwe pen benut. Andere pagina's zijn juist helemaal leeg. Ik zie data bovenaan de pagina staan, met het jaartal 2019. Een tijdcapsule van nog niet zo heel lang geleden, bedenk ik me. Ook zie ik rekentabellen en getallen in de kantlijnen staan. Ja. Wat vind je van het boekje? Nou, ik vind het heel gek om er doorheen te bladeren eigenlijk. Omdat ik denk, dit is zo persoonlijk van iemand. Het mooie vind ik aan dit boekje dat het voor de nameloze vrouw is het echt een boekje wat vertelt. En het boekje fluistert naar ons. Het boekje wil ons wat vertellen, maar je begrijpt het niet. Het fluistert naar je. Misschien roept het boekje je wel, van doe iets met me. Doe iets met me. Alsof het boekje fluistert naar ons, zegt Sander. Doe iets met me. Doe iets met me. De grote bruine ogen van de mopshond op het boekje kijken ons aan. En de grote bruine ogen van de vrouw op de pasfoto's doen dat ook. Wie is deze vrouw? En waarom lagen haar pasfoto's in een zorgvuldig ingepakt pakketje met een dagboek en een bijbel onderin een bramenstruik verstopt? Nu hebben we een naamloze vrouw ontdekt die eigenlijk onbekend is, maar waar we haar kantoren. Dus we moeten eigenlijk wel zorgen dat we haar gevonden krijgen. Dus we wilden haar persoonlijke spullen teruggeven. Het werd een zwerftocht door Venlo, waarbij er een wereld zichtbaar werd die ik niet eerder gezien had. Czarna Madonna, jak dobrze twym dziecku być. Ik ben Naomi Steiger en je luistert naar Zwermelingen. Dit is hoofdstuk 1, De Naamloze Vrouw. Ja, dit heb ik van de week gevonden, hier aangetroffen. In het bos? Ja. We staan in Sanne's achtertuin. De pasfoto's, het dagboek en de bijbel waren niet de eerste persoonlijke spullen die hij in het bos aantrof. En ook vanmorgen vond Sander weer wat. Hoe doen we dit? Ja. Ik ga jou interviewen. Ga jij mij interviewen? Dat is ook goed. Nou, vertel Naomi, wat kom je allemaal tegen? Nou, ik zie hier, eigenlijk zie ik dus een zwarte tas. Het is een beetje een soort aktentas, lijkt wel. Het is eigenlijk een hele mooie tas. Een nette tas, een stevige tas. Hij is niet kapot. En in de tas zit, even kijken, Nivea Men shower gel. Er zit een schroevendraaier in. Even kijken. Scheermesjes. Ja, het is inderdaad iemand die gewoon... Zich graag verzorgt. Ja, zich graag verzorgt. Face en beard wash. Het is zo intiem. Dat vind ik er zo bijzonder aan. Je vindt ze een tas die zit vol met verzorgingsproducten. Ja, ik ben het met je eens. Je weet dat iemand daar zijn baard mee heeft geschoren. Of je, ja, je komt in een soort intimiteit van iemand terecht via dat afval, weet je wel. Als een soort bosjutter struint Sander door het Jammerdal en komt tijdens zijn wandelingen van alles tegen. En dan rommel je wat verder, dan heb je een kunstgebied, ja. Ja, iemand zal het dan toch wel een paar tanden kwijt zijn. Maar dat zijn gewoon de tanden van iemand. Ja, dat zijn zeker tanden. Ja. Dat is gewoon een kunstgebied. En daar heeft iemand gewoon mee gegeten en ja. Ja, ja. Daar heeft zeker iemand mee gegeten, ja. Dat... En vraag jij je dan heel even af, als je dat vindt, van wie zijn deze tanden? Nee joh, daar heb ik geen... Nee. Het is toch niet gangbaar om dit achter te laten, maar blijkbaar laten mensen dit dan... Om welke reden dan ook, laten ze dit wel achter. Ja, bij sommige mensen staat het een glaasje langs het bed, maar... Ja, dit kan je dus gewoon ook hier treffen. Ja, waarom? Ja, zeg het maar. Geen idee. Je treft wel vaker een koffertje of nog eens een koffertje of meer bagage, maar waarom? Geen idee. Je treft spulletjes en dan denk je, ja, maar waarom? De Instagram-pagina van Sander staat vol met foto's van die gevonden spullen. Ik zie het kunstgebit, plastic zakken vol met kleding en ondergelopen tentjes. Het idee van die Instagram was eigenlijk het probleem, het zwerfafvalprobleem verder aan te pakken. En dat probleem was gigantisch. Ja. Maar vandaar heb ik eigenlijk een ander probleem ontdekt. Op zijn tochten door het Jammerdal ontmoet Sander ook af en toe een eigenaar. I just came by passing if you were okay, but that's okay to you. Yes, I'm fine. Yeah. Fine, thank you. Where do you come from? Which is your country of origin? Hungary. Yes. So you stay just a weekend and then Yes, probably 2 days I must stay because of the weekend I cannot go to the job that I want, so... Yes, understand. Take care. Thank you very much. Yes, you're welcome. My name is Sander. My name is Jort. Jort slaapt in een tent in het bos. Hij is een van de mensen bij wie Sander deze winter af en toe gaat kijken. Good morning, Jort. Good morning. Are you okay? Can you make sound, please? Otherwise, I don't know if it's okay. Jort. Jort? We spoke yesterday. Can you make a sound, please, so I know if it's okay? You heard? Is it okay to you when I open your tent just to have a look? If you're okay? I'll open your tent now. Is that okay? Jord. Are you there? Oh no, you're not there. Excuse me for opening your tent. Excuse me. Er trekt een spoor van verweeste spullen door het Jammerdal. Van een afstandje lijkt het zwerfafval. Wandelaars lopen er meestal zo voorbij. Maar van dichtbij zie je dat het spullen zijn met een verhaal. Je maakt een tent open en je weet niet wat je kan verwachten, want je kunt niet de tent in kijken. Dus je doet eerst een keer groeten, je groet een keer in de polder, dan maak je de tent open en dan ligt er een slaapzak, een hoofdkussen en dan ligt er een bijbel op, een Poolse bijbel. Op mij maakt dat het heel erg indruk. Het zegt ineens heel veel over die persoon. En dan ga je anders kijken en dan... En als je anders gaat kijken, dan zie je ineens veel meer. Dat is mooi gezegd. Als je anders gaat kijken, dan zie je ineens veel meer. Hoe reageert jouw nabije omgeving op die Instagram die je hebt? Daar hoor ik heel weinig op. Ja? Maar dat is ook weer de ontkenning. Daar hoor je maar weinig op? Ja, dat is echt ontkenning. Mensen komen dat niet onder ogen. Het gaat voornamelijk om de Poolse mensen. Zo af en toe tref je een Bulgaar of een Hongaar. De mensen die hier komen werken. Dat zijn de werknemers die wij nodig hebben hier in onze distributiecentra. Venlo is de laatste jaren uitgegroeid tot een epicentrum van distributiecentra. Er staan er 15. En in elk distributiecentrum werken tussen de 5 en 10.000 mensen. Hierdoor schrijft de gemeente Venlo elk jaar 32.000 nieuwe inwoners in. Dat zijn bijna allemaal arbeidsmigranten. Ik bekijk de pasfoto's nog één keer goed. Het blijft voelen alsof de vrouw me rechtstreeks aankijkt. Dit Mona Lisa-effect maakt dat ik steeds nieuwsgieriger naar haar word. Ook Sander kan zich niet losmaken van het pakketje dat hij gevonden heeft. En in de dagen die volgen gaat hij ermee op pad. Ik sta nu voor de Jongerenkerk in Venlo en de solidariteitsmaaltijd is bijna ten einde. Hij is met het boekje en de Bijbel naar de Jongerenkerk gegaan. Dat is een kerk die kleding en maaltijden uitdeelt aan vooral Poolse dakloze mensen. Heb je juist het dagboekje en de Bijbel even vluchtig aan enkele Poolse mensen hier laten zien? Hij stuurt me ter plekke een spraakbericht om me te laten weten wat hij heeft ontdekt. Wel heel even licht, omdat ik niet weet wat erin staat of voor wie het is. Maar mijn vermoeden is wel bevestigd. Het is een Poolse Bijbel en het dagboekje is geschreven in het Pools. Het boekje is dus geschreven in het Pools. En Sander heeft me verteld dat er vlak aan de rand van het bos een heel groot klooster staat, waar heel veel Poolse mensen wonen. Sander en ik hebben ons opgesplitst. Hij struint vandaag door het bos en ik ga bij dat oude klooster Betani een kijkje nemen. Het is een gigantisch gebouw, met glas- en loodramen en kleine torentjes die uitkijken over het Jammerdal. Het heeft een hoog Harry Potter gehalte. Je komt hier niet zomaar terecht. Het ligt afgelegen aan de grens. Ooit verbleven hier ongehuwde moeders met hun baby's bij de nonnen. Nu is het klooster omgebouwd tot een accommodatie waar zo'n 500 arbeidsmigranten wonen. Ik zie dat er meerdere busjes met groepjes werknemers van het terrein wegrijden. Op de busjes staan logo's van uitzendbureaus. Dan stap ik naar binnen. Misschien heeft de vrouw op de pasfoto's wel een link met dit klooster. Misschien kent iemand haar. Misschien woont ze hier. Because of the numbers, not the reason. Yeah. There's a shower room. You got the bathrooms everywhere. Toilets. Yeah. And here's the kitchen. Ik liep een tijd door de lange kloostergangen en kwam Felix uit Polen tegen, die me nu een rondleiding door het gebouw geeft. It's also funny to think that behind every door there is a life and a story and some people with dreams. Yeah. That's the laundry room. Oh yeah. We can dry and wash our clothes. That's nice. So we have to pay 2 euros 50 €2.50. So you see, you can stick it in here. Yeah. And then I think it's €1 for the dryer. We komen bij de kamer van Felix, die hij deelt met een kamergenoot. Het is een oudere meneer, die vriendelijk lacht en geen Engels spreekt. Er staan 2 eenpersoonsbedden, een koelkast en 2 kasten. Er is ook een raam dat uitkijkt op de oude kloostertuin. Felix vertelt me dat ze €100 per week voor een bed betalen. Deze €100 wordt automatisch ingehouden op het loon dat hij verdient als orderpicker in een distributiecentrum. Your job is basically just picking up the piece of paper, go to the number it says on it, and take all the amount that's on this piece of paper, stick it in the cart, and then you take that cart to a different station. I must say that logistics is very efficient. It's actually very well prepared. It's so well prepared, it becomes boring. Het distributiecentrum waar hij werkt is een van die gigantische blokkendozen die langs de snelweg staan. Walking around next to cardboard boxes, day in, day out. Het is groot en grijs en heeft geen ramen. And there's no sun, there's no atmosphere. There are no windows. No, because you're working inside the warehouse. So once you're inside the warehouse, there is no sunshine, there's nothing. By the time you finish job, it's already dark. By the time you get into job, it's already dark. So boring. There's nothing that you need to think about. You're not using your brain. You don't feel like you're actually meaning much. So boring. Because you can just be replaced tomorrow. So boring. You're not doing anything that no one else can do. Next to cardboard boxes. Walking around next to cardboard boxes. Walking around next to cardboard boxes. Day in, day out. And there's no sound. Day in, day out. There's no atmosphere. Day in, day out. Als ik een pakketje bestel, denk ik niet aan de handen van Felix. Bij het fruit dat ik eet, denk ik niet aan de lopende band, waar het door iemand zoals hij wordt ingepakt. So boring. Toch zijn ze er geweest, die handen, die mensen. Your brain doesn't grow, you don't experience things anymore. In die grote dozen zonder ramen draait in alle onzichtbaarheid onze economie. And also you start kind of forgetting how to do this everyday life. De mensen binnen kunnen niet naar buiten kijken en wij niet naar binnen. Waardoor we nauwelijks weten wat zich daarbinnen eigenlijk afspeelt. Because everything is just knocked off. So you just end up coming home and even if it's effective and simple, you lose your ability to grow, you know? You start questioning yourself in life. Like, is this what I'm good for? Can I not to get better? Felix houdt zijn werk vol omdat hij een droom in zijn achterhoofd heeft. I can speak for many, but I can't speak for everyone. But I do believe that when you come here, you have this insight and you have your own personal achievement or goal or aim to reach. That's probably why most people are here first of all. They come here to better their life. And can you tell me something about your dreams to why you are here? My dream would definitely be just opening up my eyes, see the sun coming in through the window, come out of that little front door, nicely stretch, and just realize there is a purely clean beach. With the tide and everything, it washes away all the footprints. Terwijl hij in die grote blokkendoos zonder ramen zijn targets probeert te halen, droomt hij van de zon en de zee en hoe het water zijn voetafdrukken wegspoelt. Vlak voordat Felix en ik afscheid nemen, laat ik hem de foto's uit het pakketje zien. Ze zeggen hem niets. Hij moet lachen en zegt dat hier 500 mensen wonen en dat hij niet iedereen kent. Vanuit zijn deuropening zwaait hij me na. Ik loop door de lange gang en vraag me af wie er achter al die deuren leven. Zou de vrouw op de pasfoto's ook achter zo'n deur wonen? Dan sla ik de hoek om en komt er als in een deurencomedie precies op dat moment uit een andere deur een korte man met een bochel. Hij kijkt me nieuwsgierig aan en draagt 2 koffers in zijn handen. Wat? I am who I am and Martin my way. Ja, dat is fantastisch, yes. Martin komt net als Felix uit Polen en noemt zichzelf Martin My Way. No, I'm going my way. That's my way. And you're Martin My Way. Hij heeft gewerkt aan de lopende band, als packer, in een fabriek met artikelen voor drogisterijen en apotheken. We zitten op zijn bed, in zijn kamer. That's simple agency room, you know. They have the freeze machine inside. 2 beds, you know, for the 2 person, 2 shelf. One shelf is the black, one is the grey. De ruimte ziet eruit als een plek waar mensen niet lang blijven. Het enige persoonlijke dat ik zie zijn de sokken van Martin met Bart Simpson erop. Ze hangen te drogen aan een wasrekje. That's simple. Inside the put clothes and everything, one table. Vandaag kreeg Martin Maiwe te horen dat er morgen geen werk meer voor hem is. Nu hij zijn werk verliest, heeft hij ook geen recht meer op het bed waar we nu op zitten. Want werk en woning zijn in dit arbeidscontract aan elkaar gekoppeld. En dus moet Martin Maiwe een ticket kopen om nog vanavond met de nachtbus terug naar Polen te gaan. Nu hij op het punt staat om te vertrekken, weet hij nog niet zo goed waar zijn weg hem zal brengen. I think about stay in Poland now, you know, because that's what I can I do. That's my country, you know, that's my that I birth in Poland, you know, home. Home and no home. Yeah, I feel some like home, but for me, never mind when you leave. Home and stay when you stay. You know, if you feel good to the here or here, that is your home. Martin Maiwe is iemand die overal zijn hoofd kan neerleggen. Home is where you stay. Thuis ben je in je hoofd. En dat hoofd draag je overal waar je gaat met je mee. Maybe you don't believe me, but I have a fantastic life. That's fantastic life, but hard life. Because for me, I am really tired. How many times I going to down and I started again, you know? Sometimes I sit down and I cry and I think at why me, you know? Why? Because I try, but second time going down. But that's my way. And you're Martin Maiwe. Terwijl hij praat, verhuist hij zijn spullen routinematig van de grauwe plank in de kamer naar zijn rode koffer. It's too much, seriously. Ja, yeah, oké. Okay. No, it won't fit. Yeah. Yeah, I put it like that. Ja. Ja, yeah, you, I will do this and then you can... Together. Ja. Yeah, oké, okay, watch out. Ja. Yeah. Oké. Okay. And I think that's everything. And how long is your trip tonight? How long will you sit in the bus? 24 hours. Yes, 24 hours long. Yeah, that is my bus. Oh, it will go straight to Poland? Yes. Oh, that's good. My backpack. Is it... Yeah, I take it. Really? Yes, I am strong. Yeah. Maybe I don't see, you know? Maybe I don't look back, I am really strong. I believe that. You are very strong. Super. Good idea. Thank All right, so have a good trip, eh? Yeah, bye. Bye-bye. See you. Toen Martin Maiwe die ochtend in het oude klooster opstond, had hij geen idee dat hij diezelfde avond met de nachtbus terug naar Polen zou reizen. Welke mensen besluiten er eigenlijk om in zo'n situatie niet in de nachtbus terug naar Polen te stappen, maar te blijven? Hier in de buurt, Christian. Ja, die bult. Bovenop die bult? Bovenop die bult, ja. Dus dat is eigenlijk een heuvel in het bos, zeg maar? Ja, ja, een soort heuvel, ja. Het was ook niet echt een groen-blauwig tentje, dus het viel ook nog niet echt zo op bij. Nee. Ik sta in het bos met Christian en Carlijn. Ze werken voor de gemeente Venlo als bijzonder opsporingsambtenaar, afgekort BOA. Eerder waren ze vooral bezig met het onder controle krijgen van huishoudelijke toestanden. Toen ik begon, keken wij het vuilnis na en dan halen wij de poststukken eruit en dan nodigde ik ze schriftelijk uit. En er kwam iedereen. En iedereen kreeg een bon en op het politiebureau en dat was het en de overlast was weg. Maar sinds een paar jaar krijgen ze veel meldingen over mensen die buiten slapen. Dat werk verschuift. Dat is van kleine ergernissen naar... Ja, dit soort werk. Afgelopen winter kregen Christian en Carlijn een melding over een kampementje dat hier zeer verscholen in het bos stond. Ik snap ook wel dat mensen het zeg maar niet hebben opgemerkt, want nee. Je komt er eigenlijk zo ook niet. Nee. Het zat echt diep in het bos en ja. Ja, het viel echt niet op. Kijk, je ziet dat taluut een beetje naar boven gaan. Ja. En daar die bult had hij zijn kampje. Hebben jullie die tent opengemaakt? Of? Ja, we hebben even gekeken en het was erg geordend. Het was netjes. De dekentjes waren opgevouwen en dergelijke. Maar ja, een dun matrasje. Als er geen melding van binnen gekomen was, hadden ze het nooit ontdekt. Ja, en ja, in dit geval, in de winter ruim je niet zo snel een tent op. Hè? Dit was toch wel iets... Ja, als het zo netjes is en geen troep is, ja, dan is het eigenlijk geen overlast. Hoe belangrijk beschutting tegen het weer is, merken we zelf ook. Het regent hard in het bos. Dus praten we verder op het gemeentehuis, waar het droog is en warm. Daar vertellen ze hoe ze de bewoner van het tentje uiteindelijk hebben ontmoet. En toen hebben we hem gevonden. Ja, en toen zijn we een keer later op de middag zijn we erheen geweest. En toen was je er wel. En toen een, was zo'n winterdag was het. Harde wind en regen. En toen, toen na een paar keer zeg maar, aan het tentje schudden kwam hij naar buiten. En dan, hij was wel goed. Hij wilde wel met ons in gesprek en hij luisterde wel ook. Goed verzorgd was hij. Ja. Hij had we noemden hem ook Lancelot. Hij had zo'n Lancelot kindbaardje. Ja, we moesten hem een naam geven. Hoe oud ongeveer? 35, denk ik. Ja, 35. Ja, en ik zei, je moet hier wel weg. Je kan hier niet blijven. En daar zit hij mijn voeten. Ik zei, koude voeten. Ik zeg, show me your legs, your feet. Nee, dat hoeft niet. Ik zeg, wil wel dat je me die voeten laat zien. Ja, toen liet hij ze zien, waren ze helemaal rood. Ik denk, dat moet jicht zijn of iets dergelijks, want er waren allemaal bulten. Dus, maar later bleek dit dus gewoon het eerste ding van frostbite. Frostbite kun je krijgen als je ledematen bevriezen. Je voeten bijvoorbeeld. Als zo'n voet niet behandeld wordt, kan die uiteindelijk afsterven. Hij had van die laarsjes aan, van die halfhoge groene tuinlaarsjes. En die kon hij makkelijk aan en uittrekken. Maar die zijn natuurlijk niet goed voor de isolatie van je voeten. En waarschijnlijk had hij die frostbite al lange tijd. En had hij die laarsjes daarvoor aangedaan, dat die makkelijk aan en uit konden. En ik moest er wat mee. Stel, dat een man sterft in zo'n tentje. En wij hebben een melding over iemand die in een tentje zit. Ja, dat gaat altijd goed totdat het fout gaat. Ik vind dat je als BOA toch een hele grote verantwoordelijkheid hebt. En je kan zo iemand niet laten liggen, want je... Dan ben je denk ik ook een beetje egoïstisch. Je bent dan wel de pineut als het fout gaat. Want dan vroeg het min 4 of 5. Ja, het was heel koud. Ja, het was echt winter. Ja, we hebben hem ook heel veel aangeboden. Van, ja, dan kan je naar de opvang, naar de nachtopvang. Die is dan tijdelijk als het onder nul is. Ja, daar was hij dan één nacht wel geweest. Maar dan achteraf, dat beviel hem ook niet. En die mannen daar vond hij ook niet fijn. En toen is hij weer teruggegaan naar zijn tentje. Voor mensen die niet kunnen aantonen dat ze langer dan 5 jaar in Nederland gewerkt en gewoond hebben, is er geen plek in de nachtopvang in Nederland. Tenzij het vriest. Maar meneer Lancelot, met zijn verzorgde baardje en zijn zorgvuldig schoongehouden tent, kan er niet aarden tussen de gebruikelijke gasten. En toen zaten wij een beetje weer van, en nu? Wat moeten we dat nu mee doen? Ja, toen had ik een oude jas die ik nog thuis had liggen, zo'n jek. En via een collega nog een paar flinke schoenen gekregen. En wij hebben ook geen protocollen daarin hoe we daar moeten handelen. Dus we hebben eigenlijk zelf alles uit moeten dokteren. Lancelot raadt zijn tuinlaarsjes in voor het warmere paar en keert terug naar zijn tent in het bos. Daar blijft hij de hele winter wonen. We hebben de verantwoordelijkheid genomen. En dat kunnen we onszelf ook niet achteraf kwalijk nemen dat we iets niet hebben gedaan. Want we hebben alles gedaan eigenlijk wat we konden. Als er niks van boven wettelijk geregeld wordt, blijft dat doorgaan. En dan? Dan weet ik het niet meer. Ze kunnen zich heel goed verstoppen eigenlijk. Hè? En soms weet je het gewoon helemaal niet. Opeens was een tentje weg en ik heb hem ook niet meer gezien. Ja, ik zou eigenlijk nog wel heel even een foto laten zien van de vrouw die we eigenlijk zoeken. Ben ik benieuwd naar of jullie haar ook herkennen. Dus het gaat om deze vrouw. En die pasfoto's waren dus helemaal doorweekt van de regen. Nee, ik ken haar niet. Nee. Nooit gezien? Nee. Nee, het haar komt alleen een beetje bekend voor, maar het gezicht of nee. Eigenlijk het meeste wat we ook zien is vooral man, heb ik altijd het idee. Ik ben weer terug in het Jammerdal bij Sander. En ik heb hem bijgepraat over iedereen die ik gesproken heb. En die zak heeft daar ergens gelegen. En het is ook een plek waarbij je... Hier zet je toch je vraagtekens bij? Het is gewoon niet... Hier kom je niet doorheen. Dit kan niet. We kijken het dal in en zien de bramenstruik die het pakketje tegen weer en wind heeft beschut. De bramenstruik woekert door het dal. En ik stel me voor hoe dat gegaan is. Iemand is hier de heuvel afgelopen, heeft zich echt moeten beschermen tegen de stekels en heeft daar in het diepst van het dal dat pakketje onder de struik neergelegd. Ik denk aan dat filosofische raadsel. Als een boom in een bos omvalt en er is niemand die hem hoort vallen, is de boom dan wel gevallen? Als er een mens in het bos slaapt en er is niemand die haar ziet, bestaat ze dan wel? Zouden er ook mensen in dit jammerdal verblijven die door niemand gezien worden? Die verscholen tussen de bomen wonen? Voel je eigenlijk wel dat je bestaat als je door niemand gezien wordt? Na wat ik de afgelopen dagen gehoord heb, denk ik nog meer dat we de vrouw op de pasfoto's moeten vinden, zodat ze niet onopgemerkt is gebleven. Nu zijn wij natuurlijk samengekomen door de vondst van een dagboek en een aantal pasfoto's en een bijbel. Een heel bijzonder pakket eigenlijk. Dus als je de kans krijgt om dat aan haar terug te geven en iets tegen haar te zeggen, wat zou je dan willen vragen of wat zou je met haar willen bespreken? Waarom heeft dat hier zo lang gelegen? Want het was vochtig, het was nat, er zaten beestjes in. Dat heeft er geen week gelegen, dat heeft er veel langer gelegen. Waarom lag het op die onmogelijke plek? Dat zou ik wel graag willen weten. Ik zou er wel heel gelukkig van worden als ik haar gewoon zou zien. En gewoon haar verhaal in zou mogen horen. Waar is ze? Wat is er gebeurd? Luisterde naar het eerste deel van Zwermelingen, de naamloze vrouw. Yesterday, any way you made it was just fine. So you turn your days into nighttime. Didn't you know? Dit was de eerste aflevering van Zwermelingen, een podcast van Naomi Steiger voor de VPRO. Muziek en sounddesign, Charlotte Dommershausen en Timo ten Buijzer. Eindmix Alfred Koster, coach Randy Vermeulen en eindredactie Remy van den Brand. En als je nu het gevoel hebt dat het dagboek ook tegen jou zegt, doe iets met me. En als je benieuwd bent of Sander en Naomi de eigenaar van het dagboek vinden, dan kun je de rest van de afleveringen luisteren in de NPO Luister-app of in je podcast-app. Volgende week een documentaire van Marten Minkema en Remy van den Brand over bescheidenheid. Goh, bescheidenheid is een mooie eigenschap, maar je mag er zijn. Dus je moet niet ingetogen leven of zo, vind ik. Maar bescheiden zijn, ja, moeilijk. En nu weet ik dat Hollanders goede reputatie hebben op dat gebied hier. Op het gebied van bescheidenheid. Natuurlijk. Alle Vlamingen weten dat. Of bescheidenheid een deugd is, of dat assertiviteit misschien een betere eigenschap is, hoor je volgende keer. En Naomi Steiger heeft eerder al veel mooi werk gemaakt. Zoals docs nummer 11, Heem. Ontmoetingen op een grensberg. Ik spoelde aan in Venlo, waar ik terecht kwam op de grensweg die tegen Duitsland aanschuurt. Met een kleine zwarte koffer, mijn ziel onder mijn arm en een kras op mijn hart, besloot ik daar, op de grens, met wie dan ook te praten. Om dat hart te helen, om afleiding te vinden en misschien wel zielsverwanten. Hallo!

Nou, dan komen we ook langzaam uit de crisis. En dan komt die vraag op de koopmarkt weer terug. Dus dan zie je dat kopers weer woningen gaan bouwen. Ja, en dan komt langzaam die markt weer op gang. En dat gaat heel geleidelijk. Nou, waar je dan nog wel benieuwd naar kunt zijn, hè, we hebben de verkiezingen gehad, komt een nieuw kabinet. Heeft dat dan nog invloed op de woningbouw komende jaren? Nou, volgens Boelhouwer niet. Welk kabinet er ook komt? De woningproductie gaat de komende 2 jaar dalen. Dat is al zeker. Omdat de bouwvergunningen sterk onder druk staan. Dus we hebben 2 jaar geleden zijn de bouwvergunningen gezakt van rond de 76.000 naar 66.000. En ik verwacht dit jaar tussen de 50.000 en 55.000 bouwvergunningen. Oké. Goed, als je dus naar de afgelopen 70 jaar kijkt, van 1954 tot en met nu, dan zou er in die eerste 5 jaar dat Rutte premier was, dan zouden er de minste huizen zijn gebouwd. Ja, Van Teutem die baseerde zich op cijfers van het CBS. Hij heeft gekeken in welk blok van 5 jaar er het minste is gebouwd. En dat is inderdaad onder Rutte geweest, van 2011 tot en met 2015. En dat komt door de financiële crisis en de eurocrisis, dus het is een feit. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Casey en de Sunshine Band hoor je op NPO Radio 1. Blijf luisteren, want zometeen ga ik bellen met Sinterklaas, maar net iets anders dan je gewend bent. Hoe dat zit hoor je zometeen na het NOS Journaal. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël wist al een jaar dat Hamas plannen had voor een grote terroristische aanval, schrijft de New York Times. De inlichtingendienst had een document van 40 pagina's van Hamas in handen, waarin het plan om Israëliërs te vermoorden en te ontvoeren in detail werd beschreven. Maar Israëlische functionarissen beschouwden dat als te ingewikkeld en onrealistisch. In juli hield Hamas een intensieve training van een dag, waarin werd geoefend voor 7 oktober. Ook toen nam Israël dat niet serieus, schrijft de New York Times, omdat Hamas verder niet de indruk wekte een oorlog te willen uitlokken. De Surinaamse oud-president Bouterse hoort op 20 december of hij definitief wordt veroordeeld voor de decembermoorden. Hij kreeg eerder 20 jaar cel en wacht nu in vrijheid op de uitspraak in hoger beroep. Het OM eist opnieuw 20 jaar tegen de 78-jarige Bouterse, die nu oppositieleider is. Bij de decembermoorden in 1982 werden 15 mensen gemarteld en gedood in Fort Zeelandia in Paramaribo. Het waren tegenstanders van het militaire regime van Bouterse. Na de uitspraak van het Hof van Justitie op 20 december is er geen beroep meer mogelijk. De GGD Zeeland maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad in de provincie. Minder dan 3/4 van de Zeeuwse kinderen krijgt alle prikken tegen ziektes als mazelen en polio. Dat is het laagste percentage van Nederland en ver onder de RIVM-norm van 90%. Een uitbraak kan daardoor ernstige gevolgen hebben, zegt de GGD. Veel Zeeuwen weigeren vaccinatie om godsdienstige redenen, maar sinds corona is vooral onder niet-gelovigen de vaccinatiegraad fors gedaald. De Zeeuwse GGD wil dat de gemeenten onderzoeken hoe de weigeraars beter kunnen worden bereikt. Het weer. Het vriest 1 tot 5 graden en het kan tot in de ochtend mistig zijn. Daarna breekt af en toe de zon door en het wordt niet warmer dan 1 of 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. We hebben nog een mooi laatste uur te gaan in deze nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Zo bel ik zo meteen met Patrick Mathurin. Hij heeft een bijzonder Sinterklaas project. Hij treedt namelijk op als de nieuwe Sint. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste podcast van Omroep Zwart. Als Nanoa in hun 10 jaren uit de kast komt bij diens Nigeriaanse vader, krijgt hen te horen dat queer zijn on-Afrikaans is. En dat is ook een van de redenen waarom Nanoa zich nooit verbonden heeft gevoeld met diens Nigeriaanse roots. Na de moord op George Floyd in 2020, waardoor de Black Lives Matter-beweging enorm opkomt, lijkt het voor Nanoa ineens te moeten. Verbondenheid hebben met je roots. Maar die voelt alsnog een grote blokkade, hun queerness. Want hoe kunnen deze twee dingen nou naast elkaar bestaan? Queer en Nigeriaans zijn, als het voelt alsof queer zijn niet Nigeriaans is. En welke rol speelt je familie hier eigenlijk in? Luister naar In Afrika Besta Ik Niet. Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart. Het is mei 2020. We zitten allemaal thuis en hebben vraagtekens over mondkapjes en de 1,5 meter samenleving. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Het is een koortsdroom, maar we zitten er middenin. Op de 25e is het zwart. George Floyd blaast die dag zijn laatste adem uit. Een wildvreemde tot die tijd. Een 46-jarige Amerikaan vermoord door Derek Chauvin, een 44-jarige politieagent. Er lekken videobeelden uit van omstanders en getuigen en we zien Chauvin met zijn knie in de nek van George. Die smeekt inmiddels om zijn moeder en geeft aan dat hij geen adem kan halen. Chauvin negeert hem. 9 minuten en 29 seconden lang knielde Chauvin op George's nek. Dit leidt uiteindelijk tot zijn dood, een uur later. George Floyd was niet zomaar een 46-jarige Amerikaan. Hij was een zwarte Amerikaan. En Derek Chauvin was niet zomaar een 44-jarige politieagent. Hij is wit. George Floyd's dood leidt in de maanden die volgen tot grote protesten tegen politiegeweld en institutioneel racisme. Zowel in de VS als wereldwijd. De Black Lives Matter-beweging wordt afgestoft, staat op en maakt geluid. Veel geluid. Terwijl dit allemaal gaande is, raak ik in paniek. Ik ben tot dan toe vooral een nuchtere Drent geweest. Heb me vooral wit gevoeld en me weinig bezig gehouden met mijn Nigeriaanse roots. En begrijp me niet verkeerd, racisme is mij niet onbekend. Tuurlijk ken ik de ongevraagde witte handen door mijn bruine krullen. Natuurlijk ken ik de blikken in de supermarkt en de ga terug naar je eigen land. Ik ken alle microagressies uit het boekje. Maar ik ken mijn vaders taal niet. Ik weet eigenlijk niet eens echt wie hij is of waar hij vandaan komt. Ik ken zijn cultuur niet, de gewoontes, de normen en waarden. Ik ken mijn Nigeriaanse familie niet. Weet niet hoe mijn oma heet, of ik neefjes en nichtjes heb, of zij weten wie ik ben, wie ik echt ben. En ik heb me altijd verscholen in de witheid van mijn moeders kant. Toen ik jong was, vroeg ik mijn moeder zo nu en dan zelfs wanneer ik wit zou worden. Terwijl de Black Lives Matter-beweging een opmars maakt, kijk ik toe. Vol schaamte, jaloezie en onmacht. Ik vind het gewoon heel belangrijk om voor onze rechten op te komen als mens. En om hier te staan en om een signaal af te geven. Veel zwarte mensen staan op, spreken zich uit, omarmen hun zwart zijn met trots. Het voelt alsof de zwarte gemeenschap dat ook van mij verwacht. Maar ik voel die trots niet. Ik spreek me niet uit. Ik weet niet waar ik vandaan kom. Eerlijk gezegd zou ik Nigeria niet eens op de kaart aan kunnen wijzen. Ik heb mijn zwart zijn heel lang niet onder ogen willen komen. Ik voelde een extreme blokkade. Zeker nadat ik uit de kast kwam bij mijn Nigeriaanse vader op mijn 15e. Van hem leerde ik dat het niet Nigeriaans of zelfs on-Afrikaans was om queer te zijn. Ik besloot op die dag, zonder er echt woorden aan te geven, dat ik me niet langer wilde identificeren met zwart zijn. Ik kon blijkbaar niet mezelf zijn binnen mijn culturele identiteit. Dan maar niet Nigeriaans. Dan maar niet Afrikaans. Toch werd ik door Black Lives Matter weer keihard geconfronteerd met mijn zwart zijn. Ik voelde me zwarter dan ooit, maar ook alles behalve zwart genoeg. Die confrontatie en realisatie maakte voor mij dat ik de urgentie en de behoefte voelde om toch op zoek te gaan naar mijn zwarte identiteit. Maar kan dat wel samengaan met mijn uitgesproken queerness? Oh, een hoge stoel dit. Ja. Je hoort mij en mijn vader Kotis. Een Nigeriaanse man die nog altijd beweert niet veel ouder dan 18 te zijn. Hij zal nooit hardop zijn leeftijd zeggen. Maar ik denk dat hij toch dichter bij de 60 zit. Ja, dat mapje bedoel ik. Papa is klein van stuk. Ik had zijn lengte al ingehaald op mijn 17e. Hij had vroeger altijd een kussentje op zijn autostoel liggen, omdat hij anders niet goed over het stuur kon kijken. Luister je dit nog allemaal of niet? Toen ik kind was, reed papa in een iconische rode Ford Focus uit 2000. Mijn geboortejaar. Nu zitten we samen in zijn huidige auto. Een grote familiewagen met kleine tv-schermen achterin voor mijn halfbroertjes. Deze auto heeft hoge stoelen, dus het kussentje kan hij tegenwoordig achterwege laten. In zijn rode Ford van vroeger luisterden we veel naar cd's. Met Afrikaanse muziek, zoals hij dat zelf noemde. Mijn enige link op dit moment met mijn roots. Veel meer kreeg ik niet van mijn vader mee. Ja. Dit komt me bekend voor, ja. Ja, ik wil ook eentje zelf lezen. Nee, ze maakt crash. Ja, ze zet crashes op, hè? Ja, nu. Wanneer, hoe laat ga jij weg? Wanneer? Vandaag. Van hoe laat? Vanmiddag. Oh, ik kan voor straks voor jou gaan naar Daan, hè? Ja? Naar Jallo House. Ja, we kunnen wel samen naar Jallo gaan. Ja, oké. Ja, ik heb het nog steeds niet. Er was nog wel één ander ding dat ik meekreeg van mijn vader. We hebben namelijk niet altijd zo harmonieus in zijn auto gezeten. Toen ik hem op mijn 15e vertelde dat ik ook op meisjes viel, zei hij dat ik zijn kind niet meer was. We hebben elkaar een jaar niet gesproken. Hij wilde het niet accepteren. Er was veel schaamte voor mij, ook richting zijn familie. Het komt omdat je hier in het Westen geboren bent, zei papa dan. Na dat jaar volgde een soort schouderophalende tolerantie. Een agree to disagree. Maar niet lang daarna gooide ik er een schepje bovenop. Ik kwam uit de kast als non-binair. Iets dat mijn vader de pet te boven ging. Zeker toen ik hem vertelde dat ik mijn borsten ging laten weghalen. En dat vertelde ik hem allemaal op dezelfde dag. 3 dagen voor mijn operatie. Ik was 19 toentertijd. We raakten in een verhit gesprek over zelfbeschikking, zijn blik op queerness en mijn keuzes. Zonder mijn toestemming. Ja, maar ik heb geen toestemming nodig van niemand. Ja, maar ja, dat is... Bij het ziekenhuis, maar wanneer ga je dat doen? Woensdag. Als je woensdag, ik ben daar gekomen. En ik zei, nee, dus mijn dochter gaat dat niet doen. Dat gaat niet door. Dat maakt hun niet uit. Ja, maar ik kan ruzie maken. Ja, maar ik ben 19, dus ik mag het zelf bepalen. Ja, maar ik wist helemaal niet. Ik kan gewoon zeggen, ik wist helemaal niet. Nee, maar dat maakt hun niet uit. Ja. Ga je dat Jerry, doen? Ga je dat doen dan? Als je daar red hebt, ik kan wat doen. Waar wil je dat dan? Natuurlijk. Ik wil met mijn dochter een goed leven hebben. En ik heb, maar ik denk dat ik een goed leven heb als ik geen borsten meer heb. Ja, maar dat denk jij. Ja, maar waarom denk jij dat jij het wel weet? Waarom denk jij dat jij beter weet wat ik moet doen? Nee. Op de achtergrond spelen mijn halfbroertjes Jerry en Michelle. Zij zijn de kinderen van mijn vader en mijn stiefmoeder. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 9 was. Zelf woon ik bij mijn moeder, terwijl Jerry en Michelle opgroeien in mijn vaders huis. En als jouw kinderen nu tegen jou zeggen, ik ben homo, of... Dat gaat niet gebeuren. En wat dan? Wat ga je doen dan? Ga je ze uit huis zetten? Ga je, wat, nee, luister, luister. Ga, als Jerry nu of over vijf jaar tegen jou zegt... Wat bij die moeder, gaat niet gebeuren. Wat ga je doen dan? Wat ga je doen? Wat zeg je tegen je kind? Wat ga je zeggen? Ga eruit? Als ze dat niet doen... Bijvoorbeeld Jerry van hier. Mm-hmm. En als je groter bent... En wat komt daarna? Dat kan niet. Wat kan niet? Is vader niet daar? Die moeder ook dat niet. Maakt niet uit. Ja, maar... Dat is wat, ben jij net als ik? Is mama net als ik? Nee, ik ben nu toch ook zo? Nee. Er zijn ook... Als hij straks zich zo voelt... Dat kan gebeuren, hè? Maar wat ga je tegen hem zeggen? Dat hij niet meer bij jou binnen mag komen? Niet alleen binnen, maar dat kan een heel grote probleem krijgen. Ja, wat dan? Wat ga je doen dan? Dat moet jij niet weten. Hoezo? Jij weet toch ook alles zo goed? Waarom weet je het dan niet meer? Als Jerry is groter bent, dat zij zo dingen doet, dat kan heel grote probleem krijgen. Wat dan? Dat moet je moet jij niet weten. Hoezo moet ik dat niet weten? Natuurlijk moet ik dat weten. Vier, misschien even. Heb jij kunnen kijken wat gebeurt met Mavi Gay? Met wie? Mavi Gay. Nee. Oké, daar moet je kijken. Die vader zei, ik heb jouw leven gegeven en dat leven ik kan ook weghalen. En dat was het. Maar wat heb jij er last van als ik of hij of iemand anders... Anders leeft dan jij. Niet iedereen is zoals jij. Mijn vader noemt me hier nog Nadia. Sinds 2018 heet ik niet meer zo. Hij heeft moeite met die aanpassing. En je hoort wat gekraak in de audio. Zijn leren banken zijn vrij audio-onvriendelijk. Nadia, ik maak geen ruzie van. Ik gewoon wil graag dat jij een goed leven hebt. En... Doe mij heel erg pijn dat als ik jou zie, wat je doet. En ja, jij denkt je doet wel goed, maar één ding voor mij heel erg en pijn dat, oh ja, dit is niet mijn dochter. Soms denk ik dat, dat, oh ja, ik hou van deze mijn dochter, maar hoe zij heeft zelf gemaakt. Maar dat voelt mij heel, ja, heel erg. Maar aan de andere kant, deze is Nederland. Ik kan er niets aan doen. Als ze iets verkeerd doen, dan zit ik vast. Ja, vijf jaar. Ik ben alweer oud. Maar mijn dochter is weg. Zo dingen is in mijn hoofd. Maar nee. In Afrika, als er zo gebeurt, bijvoorbeeld, alleen één telefoon, hele familie, bij jou komen. Jouw leer. Jouw leer, als je niet luistert, ik kan jou laat één video zien. Laat eens zien wat gebeurt. Precies wat gebeurt nu. Een jongen, hij gedraagt net als een meisje. Op de straat, wat gebeurt? Die hele mensen, die jongen verbrandt. Ja, maar dat is niet zijn of haar schuld. Nee, jullie denken raar daarover. Nee, hier, dat zei tegen hem, hier is Afrika. Zo dingen bestaan niet. In Afrika bestaan zulke dingen niet. En als het al bestaat, dan word je levend verbrand. Met die message word ik terug de wereld ingestuurd op mijn 19e. Nog meer reden om me af te zetten van mijn Nigeriaanse wortels. Er is toch alleen maar pijn en ongemak in Nigeria voor mensen zoals ik. En als ik mezelf daar niet kan zijn, wat heb ik dan in zo'n land te zoeken? Tot 2020, George Floyd, Black Lives Matter, de noodzaak was geboren. Toch heeft het nog 2 jaar geduurd voordat ik echt durfde. Voordat ik het continent en het land zou trotseren waar ik niet besta. Ik ben Noa Struik en dit is In Afrika besta ik niet. In deze podcastdocumentaire ga ik op zoek naar verzoening van twee identiteiten. Mijn zwart zijn en mijn queerness. Dit is aflevering 1, Tussen wal en schip. Gentlemen, welcome to Murtala Mohammed International Airport of Lagos. It is 9:20 p.m. local time. You may now deactivate flight mode, but please keep your seatbelt fastened until the illuminated sign has been switched off when we arrive at our parking stand. Be careful when opening the overhead compartments as items may fall out. We thank you for playing with Air France and its SkyTeam partners. We wish you a very pleasant evening. Hier ben ik dan. Eens kijken of ik hier echt niet besta. Doordat mijn vader me het idee gaf dat queer zijn niet Nigeriaans was, zijn beide identiteiten in mij tegenover elkaar komen te staan. Maar wat is er nou waar van mijn vaders woorden? Hoe staat het er eigenlijk echt voor in Nigeria? There can't be two guys living together in same roof and everybody knows that they are gay. No, this country is not for them. They better go to another place. For us as Africans, we don't believe in homosexuality. This practice has no place in our culture. It has no place in our religion. It has no place anywhere in Nigeria and in generally even on the African continent. Because, I mean, it's un-African. We don't want such things in our country. Op 17 december 2013 werd in Nigeria de Same-Sex Marriage Prohibition Act aangenomen. In het kort ook wel de SSMPA genoemd. De naam van de wet lijkt zich te beperken tot het verbod op same-sex marriages, ofwel huwelijken voor koppels van hetzelfde geslacht. Maar niks is minder waar. Want niet alleen zulke huwelijken zijn verboden, maar ook het publiek vertonen van queer liefdesrelaties. En de straffen zijn niet bepaald mild te noemen. Een same-sex marriage kan worden bestraft met een celstraf van 14 jaar. Het publiek vertonen van een queer liefdesrelatie kan je 10 jaar cel opleveren. Oh, en ben je bijvoorbeeld getuige van een queer huwelijk? Of voltrek je het zelfs? Dan kun je ook rekenen op 10 jaar gevangenisstraf. Of je nou zelf queer bent of niet. In delen van het noorden van Nigeria staat zelfs de doodstraf op homoseksualiteit. Dat komt door de sharia-wetgeving die daarvan toepassing is. Die gelden voor personen die met de sharia-rechtbank hebben ingestemd en voor alle moslims. Toch ga ik op onderzoek uit. Kan ik mijn queerness met mijn Nigeriaans zijn verenigen? En wie of wat heb ik daarvoor nodig? Maar ook, wat is realistisch? Ik besluit in ieder geval dat een bezoek aan mijn vadersland misschien wel mijn eerste stap is. Ik wil voelen en ervaren hoe het is om op Nigeriaanse bodem te zijn. Dus als ik op een warme januariavond aankom in Lagos, Nigeria, stap ik licht gespannen uit het vliegtuig. Terwijl ik netjes in de rij aansluit voor de paspoortcontrole, kijk ik om me heen. Een man met een keycord om zijn nek kijkt op zijn telefoon en wijst daarna naar mij. Oh, this is Nigeria. Me? Hij gebaart dat ik onder het hekje door moet komen. Dit voelt nu al ontzettend illegaal. Ik doe wat hij zegt en we slaan de rij voor de paspoortcontrole helemaal over. De man zegt verder niet veel, maar op zijn naamkaartje lees ik Tagwai en Immigration Services. Hij neemt me mee naar een kantoortje waar Visa on Arrival boven de deur staat. Daar moet ik gaan zitten. Yeah, okay. Thank you. No problem. I really appreciate it. I was wondering the visa. He told you? What he told you? The visa now. I was wondering the process. Yeah. My father told me. He didn't tell me your name. He just said, okay. Oh yeah, this is a friend of mine in immigration service. Okay. So you also did the visa for me. Oh, thank you so much. You mean your flight ticket to Benin? Oh, amazing. True hero. So your name is Tagwai, or is your surname? That's a surname. My name is Judson. Judson? Judson, yeah. Love it. Good name. Judson is een kennis van mijn vader, een immigrations officer. Mijn vader heeft geregeld dat ik geen seconde in mijn eentje in Lagos hoef rond te struinen voordat ik morgen doorvlieg naar Benin City. Daar woont papa's familie. En hij zal mezelf persoonlijk opvangen in Benin, omdat hij deze maand ook in Nigeria op bezoek is. Mijn vader lijkt de boel vanuit Benin te besturen. Judson laat me een spraakmemo horen die hij van hem ontvangt. Talk to her that the boy waiting for her outside. We go with her to the hotel. So they will take two rooms. They cannot leave her there alone. So my daughter sleep one, the boy will sleep one, the same I do when I was in Lagos. Okay, thank you very much, please. Not leave me alone. So you're booking for two rooms. When you booked for two rooms. Okay. One for you, one for him. Where did you book? No, I don't know the hotel, sir. Okay. When we meet with the boy, I'll ask him. He knows the boy. He's coming. Knows the boy, yeah. Okay. That's all good. The boy will be in one. You'll be in one. Yeah. Till tomorrow morning. The flight is around two, right? Yeah. So anything from, let's say 10:30, 11. Let's say 11. Yeah. You can be in the airport. Yeah. Okay. Hallo? Mijn vader heeft dus de touwtjes in handen. Bewapend met mijn 3 pinpassen en mijn creditcard sta ik erop dat ik mijn vaders instructies zal opvolgen. Geld wisselen, Judson gedag zeggen, een andere vriend van papa ontmoeten en dan samen met hem een taxi naar het hotel nemen. Eén cruciale fout in de communicatie met mijn vader. Ik ben namelijk niet bewapend met euro's. Contante euro's. Ik ben 23 en mijn generatie heeft helemaal geen cashgeld meer op zak. Oké, geen stress. Ik heb een redelijk gevulde wereldpinpassen en mijn creditcard doet het overal. Maar zelfs een creditcard kan je niet behoeden voor lege pinautomaten. In lichte paniek ga ik ze allemaal langs. I cannot get 80? Not. On Nigerian bank, it's not give you. How much then? You have to go for that 10. Only 10. Het mocht niet baten. Je kan wel merken dat ik niet vaak ver op reis ga. Het wordt me snel pijnlijk duidelijk. Zonder contant geld ben je niks in Nigeria. Judson grijpt in zijn tas en geeft me alles wat hij heeft. 30.000 Nigeriaanse naira. Omgerekend ongeveer 38 euro. Het is inmiddels laat en donker als ik Gentle tref. Een andere vriend van mijn vader. Met 38 euro op zak pakken we een taxi. Ik had gehoopt op airconditioning, maar deze auto heeft alleen Arco. Alle ramen kunnen open. Terwijl we wegrijden werp ik een blik op het dashboard. Die trekt namelijk nogal mijn aandacht. Bijna alle dashboardlampjes die je kan bedenken knipperen als een soort gezellige kerstverlichting. En het voelt alsof de auto rijdt op de velg. Na een helse rit komen we aan bij een hotel. Ik doe bijna geen oog dicht vanwege de hitte en ik word ondanks alle kleren die ik draag lek gestoken door muggen. De volgende ochtend vertrekken Gentle en ik vroeg uit het hotel. We moeten nog wat uren overbruggen tot het vliegtuig naar Benin City vertrekt. En dat doen we in het appartement van mijn vaders broer, Alex. Ik sta samen met Gentle op het balkon en we kijken naar de voorbijrijdende brommers en kekkes. Het zijn een soort Nigeriaanse versie van tuk-tuks. Om 2 uur zal ik dan eindelijk naar Benin City vliegen. En daar zal mijn vader me opwachten. En dan ontmoet ik voor het eerst zijn en dus ook mijn familie. Ik ben bloednerveus. Ik heb geen idee wat ik van hen kan verwachten. Hoe zullen ze mij ontvangen? En weten ze wel wie ik echt ben? En kennen ze überhaupt mijn nieuwe naam? Nu gaan we eerst maar eens terug naar Lagos Airport. Ik ben dus op het vliegveld. De goede start gaat echt helemaal in het niet de afgelopen 16 uur. Ik ben op het vliegveld bij MM1. En misschien hoor je het op de achtergrond. Iemand is heel erg boos. En er is ook een strike. Wat misschien wel betekent dat ik niet naar Benin kan vliegen vandaag. Misschien waarschijnlijk. Het goede nieuws is dat ik op zijn minst 40 euro heb kunnen pinnen, wat 20.000 naira is. Dan kan ik op zijn minst een taxi of een hotelkamer of wat te eten, wat drinken van betalen. Maar ik wil eigenlijk wat meer pinnen, maar dat pinnen duurt mega lang hier. En er is iemand heel boos, heel erg boos. Na uren wachten op het vliegveld wordt het al snel duidelijk dat er in ieder geval vanmiddag geen vluchten meer gaan. Ik snak naar airconditioning en besluit een hotel op te zoeken om daar te wachten op meer informatie. Ik sta op instorten als ik het volgende bericht ontvang. Ik heb namelijk een e-mail gekregen van de vliegmaatschappij Airpeace dat mijn vlucht vandaag geannuleerd is. En in die eerste mail stond dat die dan morgen vertrekt. En nu kreeg ik 3 uurtjes later nog een e-mail met je vlucht is dus geannuleerd vandaag. I'm sorry for the inconvenience. En dan denk ik, ja, dat begrijp ik. Maar nu staat er dus niet meer bij dat hij morgen wel gaat. Maar ja, de kans is dus best aanwezig dat ik niet kan vliegen naar Benin. Ik hoop dat ik nog naar huis kan volgende week. Het is natuurlijk wel pas over een week, maar ja, want vluchten naar huis gaan ook niet. Of in ieder geval, ze kunnen vast gaan, maar dan kost het 2000 euro extra. Dat heb ik niet. Dus I'm stuck in Lagos. I am stuck in Lagos. En alles gaat mis. Je luisterde naar In Afrika besta ik niet. Een podcast van Omroep Zwart. Door mij, Noah Struik en Geur en Kleuren Media. Dit was aflevering 1, Tussen Wal en Schip. Je kan mij in de podcast volgen op Instagram, @InAfrikaBestaatNiet. Laat ons even weten wat je van de aflevering vond. En ben je nou benieuwd naar de rest van de afleveringen? Luister dan de hele serie op NPO Luister. Uit Nigeria, je hoorde Kabusa Oriental Choir met Soso. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Dinsdag is het weer tijd voor pakjesavond. En dus gaan veel ouders met hun kinderen een gezellig avondje van maken. Maar nog steeds is dit feest niet voor iedereen. Er wordt vaak gepraat over de pieten. Maar Patrick Mathurin, hij is theatermaker, heeft een heel andere oplossing bedacht. Patrick, hallo. Hallo, goedenavond. Ja, je bent ook sportschoolhouder, maar je gaat in december door het leven als Sinterklaas. Want jij bent de nieuwe Sint. Wat is de nieuwe Sint precies? Ja, de nieuwe Sint is iets wat ik heb gecreëerd als reactie op het Sinterklaasfeest in Nederland, wat een racistisch karakter heeft. Mm-hmm. En daarom kwam ik met een oplossing. Ik heb jarenlang nagedacht over hoe ik Nederland op een positieve manier kon veranderen. En een van die oplossingen was een feest zonder klassisme en zonder racisme. Ik dacht, we moeten een feest hebben waarbij eigenlijk Sint-Nicolaas wordt geëerd. Dus kijk, stel je voor dat Michael Jackson, hij is overleden. En als we hem willen eren, wat gaan we doen? We gaan ons kleden, we gaan ons gedragen, we gaan dansen, we gaan zingen zoals hij. Nou, op die manier realiseer ik me dat het de beste oplossing is om een Sinterklaasviering te hebben. Dus waarbij eigenlijk iedereen Sint is en iedereen de kinderen inspireert om de Sint in zichzelf naar boven te halen. Ja. Dus ik heb een viering gecreëerd. Waarbij ik dus zelf een zinpak aantrok. En waarbij ik mensen vond die met mij samen een intocht deden. En dan een optocht. En dan ook nog een viering elk jaar. Dus dat is een groot succes in Amsterdam. En het is de bedoeling om dat van naar Nederland te brengen. Dus ik ben heel blij dat we dit gesprek hebben. Ja, maar waarom voelde jij je geroepen om dit te doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik mij geroepen voelde om dit te doen, omdat ik kunstenaar geïnteresseerd was in mijn geschiedenis. En ik ben geboren op Haiti. En Haiti is het enige land dat zich heeft vrijgevochten van de slavernij. Dus toen ik me daarin ging verdiepen, ja, haalde ik heel veel kracht uit helden die je in Nederland, waar je nooit over hoort. Helden zoals Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe. Dat zijn mensen die de Haitianen hebben geleid in de enige succesvolle slavenopstand. En dat was voor mij zo inspirerend dat ik me meer ging verdiepen in andere helden in de tijd. En die inspiratie heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk vond dat ik met mijn kennis van kunst, met mijn opleiding, dat ik dat talent moest gebruiken om in Nederland, positief te beïnvloeden. Ja. Dus ja, ik denk dat het vooral komt door mijn achtergrond als Haitiaan. En dus en die hele mooie. Ja, heroïsche geschiedenis die ik heb gestudeerd. Werd je gelijk omarmd ook als de nieuwe Sint, of duurde dat dan toch even? Nee, eigenlijk was het altijd heel positief eigenlijk. Vanaf het begin af aan heb ik eigenlijk alleen maar liefde gekregen van iedereen. Ja, natuurlijk zijn er op social media altijd wel een paar mensen die achter de computer... altijd, Patrick, altijd. Dat is altijd zo. Maar als ik kijk gewoon naar... Ja, naar de omgang met de mensen, hoe de mensen reageren op mijn intocht en op wat ik doe, de reacties die je krijgt. Dat is eigenlijk alleen maar liefde wat ik geef en dus ook terugkrijg. Ja, en dat valt mij ook wel op onder foto's van jou. Want we weten dat Sinterklaasdiscussies hoog op kunnen lopen. Maar bij jou is het toch voornamelijk positief. Ja, dat klopt. En daar ben ik ook wel hartstikke blij mee. Maar dat is natuurlijk omdat ik... Een feest creëren waar echt iedereen een plek heeft. Dus ik maak er een volksfeest van, dus niet alleen voor kinderen, maar ook volwassenen voelen zich daar heel blij mee. Ik heb een brassband die heerlijke muziek speelt. Ik deel roos uit, natuurlijk delen we ook snoep uit, maar ook fruit. En op die manier maken we gewoon een feest waar iedereen blij van wordt. We delen mijters uit, waardoor iedereen het gevoel heeft van... ik ben ook een Sint. Ik heb een viering, eerst in het Dame Park Theater, daarna ging ik naar de Paradiso, daarna naar de Melkweg. En ja, daar had ik altijd topartiesten erbij die daar optraden. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Dus ja, het is de oplossing voor de problematiek die er is. Ja. En daarom nogmaals ben ik blij dat ik deze aandacht van jou krijg, want... Er wordt altijd heel veel aandacht aan negatieve dingen besteed, maar minder aandacht aan positieve dingen. Dus hoe meer aandacht, hoe beter het is voor Nederland dat we dit naar zoveel mogelijk mensen kunnen communiceren. Ja, wat me wel opvalt, en je zei het al, je deelt rozen uit. Dat hoort niet per se bij Sinterklaas. Waarom doe je dat? Nee, waarom doe ik dat? Goeie vraag. Ik ben daar eigenlijk op gekomen... Op het moment dat je een karakter of iets creëert, door toevalligheden eigenlijk. Ik ben in de periode dat de Sinterklaas, de Zwarte Pieter discussie heel hoog opliep. Toen ik wel al het idee van de nieuwe Sint had ontwikkeld, maar toen ik het nog niet tot volle wasdom had laten komen. Toen ben ik een keertje naar een demonstratie gegaan en ik wist eigenlijk bij die demonstratie dat de politie hardhandig zou optreden. En ik heb toen nagedacht en ik dacht van hé, wat is de manier waarop ik ervoor kan zorgen dat ik niet zoals alle anderen gearresteerd ga worden. Nee. Ik realiseerde me dat je dus sowieso niet met een groep moest gaan, want dan kunnen ze je arresteren als je niet doet. Want ze wilden dat je op een plek ging demonstreren dan, wat helemaal niet bij de intocht was. Ja. ik kwam niet om te demonstreren. Ik ging daar ook gewoon als Sint. Maar ik wilde ook, ik wist gewoon van dat ze elke persoon waarvan ze maar het idee zouden hebben, dat die enigszins te maken zou hebben met een demonstratie, dat ze die zouden hardhandig zouden arresteren. En dat is ook gebeurd. Maar ik heb dus nagedacht. Ik dacht van, hé, wacht eventjes, hoe kan ik dat voorkomen? En een van de middelen die ik toen bedacht is om een GoPro op mijn mijter vast te binden. Waardoor ik dus alles kon vastleggen. Mm-hmm. Zodat ze me niet, zodat het gewoon duidelijk was dat ze me niet onrechtmatig konden behandelen. Op een negatieve manier. Maar daarbovenop realiseerde ik me ook dat ik een extra iets extra's moest verzinnen, waardoor ik duidelijk maakte dat ik de boodschap van vriendschap en liefde kwam uitdragen als Sint. Ja. Dat ik daar niet als demonstrant kwam. En toen realiseerde ik me van, hé, het mooiste is natuurlijk als ik, naast dat ik gewoon in vol ornaat ben, dat ik ook iets geef aan de mensen. En zodoende kwam ik op rozen. Ja. Van ja, witte roos, dat is voor mij het symbool van vriendschap. Rode roos, voor liefde. En dat heb ik toen gedaan. En dat was heel bijzonder, want het was, iedereen omarmde mij, ook toen in tijdens die grimmige sfeer. En ook de pers, die was heel enthousiast over wat ik deed toen. En toen wist ik gewoon dat het, dat zelfs op zo'n verhit moment, dat de nieuwe Sint gewoon stand houdt. Dus, ik hoor wel een beetje erin dat het jou ook een beetje verbaast, dat je zo goed ontvangen werd. Of is dat niet per se zo? Nou, het verbaast me niet. Het verbaast me niet, maar wel. Het was wel heel bijzonder om te zien dat tijdens die demonstratie of tijdens die intocht, kijk, de politie heeft op dat moment hebben ze echt onrechtmatig gehandeld. Ze hebben heel veel mensen gearresteerd die daar eigenlijk wel kwamen demonstreren wat hun recht is eigenlijk. En die waren eigenlijk hartstikke, die waren stil. Die hebben helemaal niks verbaasd gedaan. Dus dat ik onder die omstandigheid eigenlijk als enige die gewoon nog wel communiceerde met mensen, dat ik zo omarmd werd, dat was op dat moment, was dat voor mij wel, was dat wel heel bijzonder. Ja. Dat was voor mij echt een duidelijk teken dat als je onder zulke barre omstandigheden zoveel liefde kan uitdragen en dat ook terugkrijgen, ja, dan is het gewoon een goede formule. Dus het was eigenlijk een soort geslaagde test toentertijd. Een geslaagde test, ja, precies. En ja. Sindsdien is het alleen maar duidelijk geworden dat de formule werkt. Dat het gewoon een mooi project is. Ja, maar je zou dit jaar eigenlijk een grotere rol krijgen bij de officiële Amsterdamse intocht. Dat is toch even anders gelopen. Wat is er nou precies gebeurd? Ja, ik zou eigenlijk niet bij de. Ik heb dus elk jaar zelf een intocht. Maar wat ik zou doen, ik zou dus op zaterdag 18 november heb ik mijn eigen intocht. En die zou ik afsluiten op het Ajax-terras. Op het balkon van het ITA. Ja. En daar ben ik al jaren mee bezig. En corona heeft daar eigenlijk eerst de roet in het eten gegooid. In eerste instantie kwam ik met het idee, omdat ik zoiets had van, hey, mensen moeten weten dat de nieuwe Sint niet is als de oude Sint. Ik ben ik doe hele andere dingen. Naast dat ik dus roos uitdeel en fruit uitdeel, ben ik ook veel hipper. Ik treed zelf op, weet je wel. Ik heb een EP uitgebracht. Dus ik neem geen kinderen op mijn schoot. Dus ik doe het heel anders dan de traditionele zin. Mm-hmm. Ik doe het veel meer anno 2023, zoals de tijd nu is. Dus het is gewoon een hippe zin. En ik dacht van, hey, het zou geweldig zijn als ik een plek heb waar ik een live concert kon geven, als een verrassing, weet je wel. Net zoals YouTube met de Where the Streets Have No Name. En toen kwam ik op het Ajax-balkon. En de toezittende persoon die daarover ging, die wilde dat eerst onderzoeken. Dus die had toen met de mensen van Paradiso gesproken. Die gaven ook aan van, nou, het is perfect, de nieuwe Sint is echt een prachtig project. Dus voor het volgend jaar zouden we dat doen. Toen kwam corona 2 jaar. En eigenlijk toen corona voorbij was, dacht ik van, oké, nu gaat het gewoon eindelijk gebeuren. Ja, nu kan het. Maar nu kan het, weet je wel. En de nieuwe mensen die er zaten waren ook heel enthousiast. Maar ineens kwamen er kwamen de problemen. Ineens kwam men met het verhaal dat ik een vergunning zou moeten aanvragen. Terwijl ik hoef eigenlijk nooit een vergunning aan te vragen, omdat ik dit doe als een manifestatie. Dus dat was voor mij allemaal heel nieuw. En toen kwam er een nieuwe directeur, Clyde Menzo. En die kwam ineens, die gooide ineens roet in het eten. Want ik moest er zogezegd helemaal geen personeel. Terwijl ze hoeven alleen maar het balkon eigenlijk open te zetten. En ik bedoel, als er spullen neergezet moeten worden, als een band, weet je, geluid en zo, dat zou ik allemaal zelf regelen. Dus het werd allemaal ineens, kwamen er allemaal problemen. Waarna ik eigenlijk een beetje een raar gevoel erover kreeg. Maar uiteindelijk hebben we het glad gestreken. We zouden het voor dit jaar, zouden zij dan de vergunningen regelen. Dat hebben we allemaal afgesproken. En ik zou gewoon op tijd bij hun komen en zorgen dat het gewoon, dat we zouden het gewoon gaan realiseren dit jaar. Ja. 2023, het jaar van de afschaffing van de slavernij. 150 jaar afschaffing slavernij. Zouden we een groot feest van maken. Nou, en ik kan het helemaal niet begrijpen wat er allemaal gebeurd is, maar de grote baas heeft gewoon zonder echte reden de stekker eruit getrokken. Terwijl ik op tijd hun weer heb aangegeven, maanden van tevoren, van jullie zouden de vergunning aanvragen, zoals we in de afgelopen december hebben besproken. Maar hij trok, net zoals het vorig jaar eigenlijk, onverwachts, trok hij de stekker eruit. Ja, heb jij enig idee waarom, Patrick? Nou, ik heb wel een idee. Mm-hmm. En dat is omdat, kijk, wat ik doe is allemaal heel positief, maar het is wel heel revolutionair. Het is nieuw. Het is nieuw. Het is nieuw, ja, dat kan je eigenlijk zeggen, het is nieuw. En er zijn een heleboel mensen die wel beweren dat ze dingen willen veranderen. Maar wanneer puntje bij paaltje komt, dan willen ze het toch niet veranderen. Snap ik bedoel? Dus ze vinden het te eng om dingen te veranderen. Bang voor reactie misschien toch? Nou, ik denk het niet. Ik denk niet reactie, want eigenlijk de nieuwe zin krijgt eigenlijk geen negatieve reactie. Ja, precies. Dus dat kan het niet zijn. Ik denk dat men eerder gewoon bang is om de status quo niet te veranderen. Dus de zoals het is. Wat ook opmerkelijk is, ik heb dat idee gekregen om dus op het AIDS-protest op te treden. Puur vanuit een creatief ding, weet je wel. Van, hey, ik wil als de nieuwe Sint Amsterdam verrassen. Laten zien dat de nieuwe Sint gewoon funky is. Dat die optredende band. Maar daarbovenop realiseer ik me ook van, hey, dat is ook de plek waar Nelson Mandela, een van onze grote helden, is onthaald. Maar als derde realiseer ik me dat jaren geleden de Sint van Amsterdam ook op het bordes kwam. Maar dat hij dat al jaren niet meer doet. Snap je? Dus, maar dat was iets wat ik helemaal niet als uitgangspunt had. Het uitgangspunt was gewoon om Amsterdam te verrassen. Ik zocht een goede plek en dat was de goede plek. Ja. Weet je, omdat het ook een centrale plek is. Maar achteraf kwam ik erachter dat vorig jaar ineens die Sint van Amsterdam na 8 jaar ineens weer terugkwam op het bordes. Op het moment dat mij de toegang werd geweigerd, terwijl ik al 4 jaar daarmee bezig was, liet men wel die zin van Amsterdam door. Dus voor mij was dat een teken van racisme. Van racisme? Ja, natuurlijk. Op het moment dat jij tegen mij zegt dat ik iets niet mag doen, waar ik al 4 jaar mee bezig ben om het voor te bereiden, maar je laat dus die andere zin het wel doen, dat klopt toch niet? Als nee. Ik het niet mag doen, waarom mag hij het dan wel doen? Nee. Dus dan heb je eigenlijk het gevoel waar ik zo lang... Daar heb ik ze op aangesproken. Ik heb gezegd van, dit klopt niet. Ja. Dit kan niet. Het kan niet zo zijn dat ik al 4 jaar hiermee bezig ben en dat ik, omdat jullie personeelsgebrek hebben, als argument gebruiken jullie een stom argument. Want ik heb geen personeel nodig, ik kan het zelf doen. Ik heb gewoon een eigen team die alles voor me neerzet geluid, zoals ik ook dit jaar heb gedaan. Weet je, dus hun argumentatie was een drogargumentatie. En ondertussen heeft men wel weer de deuren geopend voor die andere zin. Ja. Dus dan voelde het eigenlijk waar jij zo lang voor gestreden hebt, dat het dan weer een beetje teniet wordt gedaan. Wordt kapot gemaakt, snap ik bedoel. Ja. En daar heb ik ze dus ook op aangesproken. En ik heb ook wel stappen gezet. Waarna die directeur ineens zoiets had van, oh, wacht eventjes, laat ik Patrick toch maar bellen. Eerst heb hij gewoon de deuren dichtgegooid, ook vorig jaar. Van, nee, sorry, het gaat niet door. En toen had ik zoiets van, ja, maar wacht even. Laten we dan op z'n minst voor volgend jaar spreken. Hè? We kijken altijd, we blijven positief. Oké, jullie kunnen een reden hebben, ook al is het een drogreden, om het dit jaar niet te laten doen. Laten we het volgend jaar dan goed aanpakken. Maar dat kreeg ik niet te horen. Ik kreeg niet terug van, laten we het gesprek aangaan. Totdat ik de pers had benaderd. En toen belde hij mij wel terug. Ja. Van, meneer Mathurin, laten we dan voor volgend jaar het goed afspreken. Nou, toen hebben we in december vorig jaar hebben afgesproken. Dus nu een jaar geleden. Afspraak gemaakt dat zij de vergunning zouden regelen. En puntje bij paaltje, wordt gewoon op het moment dat eigenlijk ik niet meer zelf dat ding kan regelen, wordt de stekker eruit getrokken. Dus ja, voor mij is het duidelijk dat er iets niet klopt. Nee, maar je blijft dat dus men, wel... Dat men probeert om mijn grote droom... en dat mijn droom is niet voor mijzelf. Mensen denken dat ik de nieuwe zin voor mezelf doe. Maar natuurlijk niet. Ik doe dit gewoon voor de kinderen en voor ons mensen. Want we willen gewoon racisme uitbannen. En ja. Daar heb ik een mooi project voor. Dus ja, ik blijf dit wel gewoon doen. Ja, en juist daarom blijf je ermee doorgaan. Daarom blijf ik bij doorgaan. Maar waar ik ook achter ben gekomen... afgelopen periode. Want ik heb dus wel... ik was eventjes knock-out. Hè? Want je hebt zo'n prachtig project. En die directeur trekt die kleine mensen trekt de stekker eruit. En hij zegt gewoon van... nee, ik zeg tegen hem van luister. Laat mij dan gewoon het balkon huren. Dan is het geen samenwerking tussen het ITA. Maar dan doe ik het gewoon zelf. Nee, dat kon ook niet. Dus het was gewoon duidelijk dat hij gewoon probeerde gewoon om mijn project te stoppen. Ja. Waarna ik wel zoiets had van, wauw, ik zat met mijn handen in mijn haren. Want ik dacht van, ik ben hier al zoveel jaren mee bezig. En nu iemand die zich voordoet, alsof hij zoveel doet voor donkere mensen, die maakt zo'n prachtig project, wat zo belangrijk is voor de emancipatie van ons. Die maakt dat gewoon kapot. Ja. Dus ik was wel even een paar weken was ik hier eventjes ziek van. Maar ik heb toch besloten om door te gaan. En ik heb dus diezelfde 18 november heb ik wel een viering gedaan op het Leidseplein. Ik heb daar een podium neergezet, artiesten uitgenodigd. Dus ik heb gedaan wat ik me voor had genomen, niet op het Bordes, maar wel op het Leidseplein. En ik ben er toen ook achtergekomen dat ik ook nog eens verkeerd geïnformeerd ben door de gemeente. Want de gemeente heeft dus mij duidelijk gemaakt dat ik dus een vergunning nodig zou hebben. Terwijl ik vond dat heel vreemd. Want ik dacht van, hé, ik doe toch een demonstratie, een manifestatie, daarvoor heb je geen vergunning nodig. En op het Bordes is maar een half uurtje maximaal wat ik daar zou doen. Waarom heb je daar een vergunning voor nodig? Terwijl als je een demonstratie doet, kan je urenlang optredens doen en daar heb je geen vergunning voor nodig. Dus er klopte iets niet. Nee. Maar ik heb het alsnog nagevraagd bij de persoon, dus die ging over die manifestatie. Die zei ook van Patrick, nou, je bent verkeerd geïnformeerd. Je hebt helemaal geen vergunning nodig. Dus de gemeente heeft mij dus twee jaar aan het lijntje gehouden. Of tenminste, dit jaar had ik voor het eerst direct contact met de gemeente. Vorig jaar was het ITA die zei dat we een vergunning nodig hadden. Dus ik geloofde dat. Ik dacht, waarom zouden zij liegen? Anyways, ik ben er dus achtergekomen dat daar ook niks van waar is. Nee. Snap je? Dus voor mij is het duidelijk dat, oké, men kan beweren dat het een misverstand is, maar als jij twijfelt eraan, ja. Tuurlijk, als de persoon in kwestie aangeeft dat ze het gaat onderzoeken en ze komt alsnog met die verkeerde informatie, terwijl ze het heeft onderzocht bij alle personen die daarover gaan. En uiteindelijk, wanneer ik het toch doe. Op een andere manier, die persoon die dan over de manifestatie gaat, mij zegt van luister, want ik ben verkeerd geïnformeerd, dan zeg ik van nee. Het is geen vergissing, maar dit is een structureel iets wat je ziet, dat men niet wil dat de nieuwe Sint toch groter wordt. En dat merk ik ook als ik het heb over subsidies. Want natuurlijk kan ik alleen maar groeien als ik, net als alle andere organisaties die iets sociaal-maatschappelijks doen, dat die subsidie krijgen, maar ik krijg ook geen subsidie. Nee. Maar er zijn genoeg partijen die jou wel weten te waarderen, waaronder het Rijksmuseum, hè? Klopt. Die heeft jou officieel cultureel erfgoed gemaakt, dat is onderdeel van het Sinterklaasfeest. Wat houdt dat precies in? Dat klopt. Ze hebben twee foto's opgekocht. Die hebben ze toegevoegd aan de collectie. En wie weet gaan ze daar nog een mooie tentoonstelling van maken, wat ik wel hoop. Waar ik natuurlijk ook zelf natuurlijk nog steeds mijn bijdrage aan blijf leveren. Maar het is wel geweldig. Ja, ze hebben twee foto's opgekocht, waardoor de nieuwe Sint eigenlijk vereeuwigd is bij het Rijksmuseum. Ja, wat dus laat zien dat je missie dus werkt. Klopt. En ook hoe de mensen reageren natuurlijk, de reactie die je krijgt. Dus het werkt absoluut. En dat is wel zeker een hele mooie opsteker. Er is nog wel veel werk te doen. Zeker. En daarom is het ook goed dat ik dit gesprek voer, dat mensen ook horen wat het inhoudt als je werkelijk iets probeert te veranderen. Dat het niet allemaal over, over allemaal roze geur en maneschijn is, weet je wel. Dus mensen zien de nieuwe zin, maar ze moeten weten dat het, dat het een mooi project is, maar dat ik alle steun nodig heb. En die ook dus echt kan gebruiken om dit project ja, te laten groeien. Ja. Het was toch, overigens was het een geweldig project. Het heeft geregend die 18e november, maar het was een groot succes. Het hele Leidseplein was vol, iedereen was aan het dansen en het zingen. Dus ah, leuk. Hoe dan ook heb ik een nieuwe formule gevonden. Maar ik heb wel de gemeente erop aangesproken van... hey, jullie hebben eigenlijk een barst gemaakt in de relatie tussen mij en Ita. Mm-hmm. Ook al vind ik dat Ita daar zelf ook natuurlijk aan bij heeft gedragen. Dus ik hoop, ik heb nog steeds wel de hoop dat dat idee van op het ijsbalkon terechtkomen, dat ik dat alsnog kan doen. Want het is natuurlijk absurd dat je iets prachtigs wil doen voor Nederland en dat het gewoon wordt kapot gemaakt zonder een werkelijke reden. Ja. Nee, dat zou ontzettend mooi zijn als je dat inderdaad uiteindelijk alsnog zou kunnen doen. Maar Sinterklaas is natuurlijk in eerste instantie een kinderfeest. Hoe reageren kinderen op jou? Ik vind het niet. Hè. Sinterklaas is eigenlijk een volksfeest. Hè. Een volksfeest? Ja, is een volksfeest. Het wordt gevierd door alle leeftijden. Maar ook kinderen reageren doorgaans gewoon heel erg positief. De kinderen in de tijden dat ik mijn viering buiten deed, ja, kwamen die kinderen dansen en ik ben bij scholen geweest. Kinderen zeggen ook gewoon, wauw, we hebben nog nooit zo'n keer Sinterklaasfeest gevierd. Weet je, dus het is echt, ja, het is echt geweldig. Het is echt geweldig. Kinderen gaan helemaal los. Het is niet een standaard viering waarbij de kinderen op de school van de Sint gaan en dat ze een gedichtje moeten voorlezen. Nee, ze denken niet dat jij echt Sinterklaas dansen. Bent. Jawel, ik denk wel dat ze geloven dat ik de echte Sint ben. Ze geloven zeker dat ik de echte Sint ben. Maar ik ben een funky Sint. Dus ik laat ze dansen. Het gaat om hun. Weet je wel, ik heb een mijtercompetitie. Die kinderen maken mijters. Weet je wel, wie de mooiste mijter heeft gemaakt, krijgt een prijs. Wie de beste danser is, krijgt een prijs. Dus het gaat veel meer om hun. Ik zet hun in het zonnetje. Het gaat om hun ontwikkeling. Ze mogen zingen, krijg je wedstrijden, weet je wel. Dus het is veel explosiever, veel dynamischer, veel leuker dan een gedichtje voordragen. Dus het is veel meer van deze tijd, laat ik het zo zeggen. Hoop jij dan ook dat als jij het op een gegeven moment niet meer zou kunnen of willen, dat er dan een nieuwe Sint opstaat? Waarom zou ik het niet meer kunnen? En ik denk dat iedereen is de Sint. Bij mij is het, ik ben wel de nieuwe Sint omdat ik het heb bedacht. Maar mijn motto is iedereen is Sint. Dus voor mij mogen er zoveel Sinten opstaan. Mooi. Voor mij is het niet dat ik zeg van ik ben de Sint en er is er maar eentje. Nee, dat is onzin. Ik motiveer iedereen om de Sint in zichzelf naar boven te laten komen. En om de mensen te inspireren om gewoon het goede te doen. Ja, en de grote dag is natuurlijk 5 december. Gaat de nieuwe Sint dan ook weer van stal? Nou, normaal gesproken heb ik het wel heel erg druk rond die periode. Maar door het gebeuren heb ik zoiets van, weet je wat, ik ben wel blij met wat ik nu voor dit jaar heb gerealiseerd. En we gaan onze energie sparen om zoveel mogelijk voor volgend jaar het nog groter en nog succesvoller te laten worden dan dat het tot nu toe ooit geweest is. Dat lijkt me ontzettend mooi. En ik kijk er naar uit. Theatermaker Patrick Mathorin, dank je wel voor dit mooie gesprek. En dan zeg ik dag Sinterklaasje. Oké, man. Tot de volgend jaar. Oké, doei doei. Hold me like the River Jordan. And I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? You scold me We're lost where you find me. But they told me I'm meant to be faithful and walk when not equal and fly till the end, but I'm only human. Michael Jackson hoorde je op NPO Radio 1 met Will You Be There. En daarmee sluiten we ook de Nacht van Omroep Zwart af voor deze week. Zometeen hoor je vroeg op deze zender met alle plezier over de Internationale Dag van de Beperking die zondag plaatsvindt. Heb je daar vragen over? Gebruik dan de gratis NPO Radio 1 app. En de Nacht van Omroep Zwart is er volgende week weer. Tot dan! NPO Radio 1.